ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องทุกอริยสัจโดยท่านพระโพธิรักษ์เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปฏิหารครั้งที่10เมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2529ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ ปกิณกะทุกข์เป็นสามัญลักษณะหรือวิสามัญลักษณะครับวันแรกฟังเป็นวิสามัญแต่พอวันที่สองพ่อท่านสรุปเหมือนบอกว่าเป็นสามัญปกิณกะทุกข์มันเป็นทุกข์ที่จริงจะนับเข้าวิสามัญไม่ได้แต่แก้ด้วยวิสามัญแก้ด้วยสามัญแก้ทั้งสองอย่างไม่ใช่สามัญถ้าเผื่อว่าสามัญแล้วอย่างสภาวะทุกข์นี่เป็นสามัญลักษณะเกิดแก่เจ็บตายนะสภาวะทุกข์อย่างนี้เป็นสามัญลักษณะอย่างนั้นก็แก้ด้วยสามัญลักษณะได้เพราะว่ามันธรรมดาสภาวะทุกข์น่ะมันก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายตราบที่เรามีร่างขันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเพราะก็เห็นมันเป็นความจริงให้ได้โดยไตรลักษณ์โดยสามัญลักษณะว่าก็มันเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้จะไปทำยังไงมันก็มันต้องเกิดแล้วมันก็ต้องแก่มันก็ต้องไปเรื่อยๆแหละมันก็ต้องแก่มันจะเจ็บเมื่อไหร่ก็เจ็บป่วยอ่ะป่วยเจ็บมันจะมีบ้างเป็นธรรมดาก็เป็นไปแล้วมันก็ต้องตายเนี่ยมันอย่างนี้เนี่ยมันไม่มีทางเนี่ยไม่ตายไม่ได้นะนี่นั่งๆเนี่ยไม่ตายไม่ได้นะต้องตายอ่ะหรือใครจะไม่ตายยกมือขึ้นสิจะเอาไว้ทำพันก็เกิดแล้วไม่ตายเอาไว้ทำพันพิเศษทำพันชนิดพิเศษยิ่งมันเป็นสามัญลักษณ์อย่างนั้นสภาวะทุกข์นะเป็นสามัญลักษณ์อย่างนั้นพิจารณาหรือว่าทำความรู้ความแจ้งใช้วิชาให้เกิดไตรลักษณ์ให้เกิดเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เห็นไอ้นี้จะเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นภาษาอย่างนั้นแหละอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นที่จริงแล้วมันเป็นภาษาศัพท์ที่ลึกซึ้งนะถ้าเผื่อว่าผู้ใดจะศึกษาแล้วไม่รู้แจ้งว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นถ้าเผื่อว่าไม่เห็นจริงจนกระทั่งถึงขั้นอนิจจังจะต้องกลายเป็นนิจจังทุกขังจะต้องกลายเป็นมันไม่ทุกข์อย่าเรียกสุขเลยเรียกว่าไม่ทุกข์พ้นทุกข์นะอนิจจังจะต้องเป็นไม่มีแล้วความไม่เที่ยงไม่มีเรียกว่าความเที่ยงก็ได้แต่เขาไม่เรียกว่าอนิจจังเขาเรียกว่านิยตะมั่นคงเป็นความมั่นคงเป็นความแน่นอนอันนี้จังเนี่ยเป็นความแน่นอนแล้วทุกขังเป็นความไม่ทุกข์หรือพ้นทุกข์แล้วอนัตตาอันนี้ไม่มีตัวเปลี่ยนอนัตตาก็เป็นอนัตตาจริงๆเลยเป็นสภาพไม่มีตัวตนเป็นสภาพศูนย์เป็นสภาพสุญญตาเลยต้องเป็นจริงต้องเห็นจริงไม่ใช่หมายความว่าก็แค่ทุกอย่างก็อนิจจังทุกขังอนัตตามันก็ทุกอยู่อย่างนั้นนาทีก็อนิจจังมันก็ไม่เที่ยงอยู่งั้นนาทีคิดดีๆนะบอกว่าให้เห็นไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะเกิดการนั่นแหละบรรลุธรรมก็เห็นไตรลักษณ์นั่นแหละบรรลุธรรมก็เห็นไตรลักษณ์เป็นความเป็นจริงไอ้นั่นเป็นตรรกวิทยามันก็เป็นจริงอะไรอะไรมันก็ไม่เที่ยงแต่ไอ้สิ่งที่มันเที่ยงหรือมันมั่นคงนั้นมันคือสิ่งที่จบแล้วสมบูรณ์แล้วก็เที่ยงแล้วสำเร็จกิจมันเป็นการสำเร็จกิจเสร็จแล้วก็เป็นความมั่นคงได้อย่างแน่ๆโดยสำเร็จแล้วคือละกิเลสได้สำเร็จกิเลสนั้นเราก็รู้จริงแล้วก็ละได้จริงมีวิธีการละจนมันไม่มีกิเลสนั้นหมดดับศูนย์สำเร็จแล้วสำเร็จจริงๆเที่ยงจริงๆมั่นคงอยู่อย่างนั้นน่ะไม่เป็นอื่นไปอีกหนึ่งเดียวเป็นสัจจะเอกังหิสัจจังเป็นหนึ่งเดียวจริงๆไม่เป็นอื่นไปอีกเลยไม่เป็นสองไม่แปรปรวนเป็นอื่นนี่เรียกว่าเที่ยงเรียกว่านิยตะเรียกว่าเป็นความจริง ็นตัฏฐตาเป็นนิยตะได้แล้วและเป็นยังไงมันพ้นทุกข์แล้วเพราะเหตุแห่งทุกข์มันดับสนิทพ้นทุกข์ไม่มีทุกข์เพราะฉะนั้นจะเป็นอนิจจังทุกขังอยู่อย่างเก่าไม่เป็นเพราะพระอรหันต์เจ้าไม่มีอนิจจังพระอรหันต์เจ้าไม่มีทุกขังพระอรหันต์เจ้าเป็นอนัตตาจริงเป็นตัวที่ท่านไม่ยึดตัวตนท่านไม่เป็นตัวตนที่จะยึดเห็นแก่ตัวท่านมีแต่เสียสละสร้างสรรค์ไปอะไรต่ออะไรไปตามที่ท่านรู้ว่าร่างกายรูปขันธ์นี้เป็นตัวที่จะท่านจะต้องใช้มันให้ได้ประโยชน์คุณค่าสร้างสรรค์มันไปท่านไม่ได้ไปที่ได้โอเอมันนะไม่มาโอ้ประเดี๋ยวมึงก็ยังงูประเดี๋ยวอย่างงี้อะไรจะไม่ให้มันอยากไอ้นั่นมันได้ต้องการไอ้นี่อะไรก็จะไปโอ้มันไม่มีอย่างนี้เป็นต้นนะคำว่าปกิณกะทุกข์นั้นมันเป็นอาการกิเลสเป็นอาการผลของกิเลสเรียกว่าโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาตอะไรพวกนี้เป็นอาการของผลของกิเลสนั่นน่ะเป็นผลที่น่าเกลียดน่าชังเป็นผลที่ไม่เข้าท่าและเราก็มีได้ในตัวเองมีได้ประจำตัวเพราะเราจะทำอย่างวิสามันทำอย่างสามัญลักษณะพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณ์ในเบื้องต้นได้มันถ้าจะว่ากันไปแล้วมันไม่ใช่สามัญลักษณะถ้าจะเรียกว่าเอ๊ะทุกอย่างนี้เป็นทุกสามัญลักษณะหรือเปล่าถ้าเรียกว่าสภาวะทุกข์ลองไล่ดูก็ได้นะสภาวะทุกข์นี้เป็นสามัญลักษณะปกิณกะทุกข์มันไม่เป็นสามัญลักษณะนะเป็นวิสามัญถ้าจะเรียกอาตมาไม่จำไม่ได้เหมือนกันว่าอาตมาได้พูดว่าได้ระบุอาตมายังไม่ได้เจตนาจะระบุเลยว่าทุกสิบอย่างนี้อันไหนเป็นสามัญอะไรเป็นวิสามัญนะ สาม ั ญนี่มีส ี ่วิสามัญมีหก สภาวะทุกข์นะเป็นสามัญลักษณะพิจารณาด้วยสามัญลักษณะได้นะปกิณกทุกข์นะเป็นวิสามัญลักษณะต้องดับด้วยวิสามัญและไอ้สามัญลักษณะนะดับได้ทุกอันสามัญลักษณะนะใช้ได้ทุกอันนะเวลาจะดับด้วยสามัญลักษณะคือพิจารณาเห็นเป็นไตรลักษณ์นั้นต้องทำทุกอันทั้งสิบอันนะทำทุกอันสามัญลักษณะนะเป็นพื้นฐานเป็นเรื่องธรรมดาสามนิพพัตทุกข์นั้นเป็นสามัญลักษณะนะมันธรรมดาแหละมันต้องมีร้อนมีหนาวมีหิวกระหายมีปวดอุจจาระมีปวดปัสสาวะมันสามัญเป็นธรรมดาเลี่ยงไปไหนเลี่ยงไม่ได้พิจารณาแค่สามัญลักษณะหรือเห็นจริงเห็นแท้แล้วก็ปล่อยวางมันก็ย่อมเป็นเช่นนั้นตามที่ท่านพุทธทาสท่านว่านั่นนะมันก็ย่อมเป็นเช่นนั้นปวดอุจจาระมันก็เป็นอย่างนั้นนะใครก็รู้แล้วก็ไปจัดการเสียวิธีบอกอุจจาระแล้วทำไมรู้แล้วเดี๋ยวก็ให้ไปเรียนกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้นะการปลดทุกข์อุจจาระเท่านั้นทำไม่เป็นเป็นสามัญลักษณะข้อ4พยาธิทุกข์พยาธิทุกข์นี่ก็ให้ปรงเป็นสามัญลักษณะเหมือนกันเป็นสามัญลักษณ์นะมันก็ต้องเจ็บป่วยได้ไข้อวัยวะเป็นเจ้าการไม่ทำหน้าที่โดยปกติมันก็จะต้องเป็นละมันต้องทุกข์เป็นธรรมดาที่เรามีรูปขันธ์นามขันธ์ต้องเกิดพยาธิทุกข์เป็นสามัญลักษณะก็ปลงด้วยสามัญลักษณะส่วนการจะรักษาด้วยจริงด้วยตัวปรับอวัยวะนั้นเราปรับเองได้ก็ปรับไม่ได้ก็ให้ผู้ก็ปรับเป็นหมอเป็นต้นอย่างนั้นเป็นต้นฟันมันไม่สามัญลักษณะฟันไม่เป็นสามัญแล้วฟันไม่ปกติแล้วอวัยวะฟันเจ้าการไม่ดีอ๋อสี่นี่เป็นพยาธิทุกข์เป็นสามัญสันตาปทุกข์ในวิสามัญนะวิสามัญตัวนี้ตัวแท้เลยวิสามัญคุณจะไปปรงด้วยวิธีสามัญลักษณะไม่ใช่ขบวนการอริยสัจสี่ไม่ได้นะปกิณกะทุกข์เป็นต้นสันตาปทุกข์อีกเป็นต้นคุณจะไปใช้สามัญลักษณะเท่านั้นแล้วจะดับทุกข์ได้ไม่ได้ได้เหมือนกันนะอย่างปกิณกะทุกข์ที่จะละด้วยสามัญลักษณะก็ได้แต่ว่าไม่สำเร็จไม่เป็นพระอรหันต์ไม่เป็นอรหัตผลได้สันตาปทุกข์เป็นต้นหรือปกิณกะทุกข์เนี่ยจะบอกว่าความโศกหมดไปยังมันมาแต่เหตุไม่ใช่ความโศกนั้นเกิดมาลอยๆมันต้องมีเหตุมาต้องตามหาเหตุและต้องดับเหตุด้วยขบวนการอริยสัจ4 คุณดับทุกข์แล้วดับทุกข์แบบโสกปริเทวะจรมาตอนไหนคุณก็คลายไปเฉยๆให้มันได้โดยวิธีการอะไรก็ตามแต่คุณจะปรองโอ้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาดับได้นะดับโศกดับความทุกข์ไอ้จรตอนนั้นได้นะแต่ไม่เป็นพระอริยเจ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์นี่แหละมันลวงกันมานานมันไม่รู้มันก็จะลวงมานานทีเดียวคนเขาดับได้เขาก็นึกว่าโอ๊ยสำเร็จแล้วสบายไม่หญิงยากอะไรหรอกธรรมะเนี่ยไม่ยากแต่อย่าลืมว่าแค่ดับแค่นั้นนะศาสนาอื่นก็เขาก็เป็นก็ได้นะเขาพบมาแล้วไอ้แค่ว่าทำลืมๆด้วยวิธีหนึ่งสะกดจิตนี่ก็ทำลืมเลยจะมีอะไรมาเขาก็ทำลืมสะกดจิตปล่อยจิตว่างๆฤาษีเขาก็ทำมาแล้ววิธีนั้นน่ะมันทุกข์มันโศกมันอะไรอัดกันเคืองเขาก็หนีจากอะไรแต่อะไรไปแล้วก็ทำลืมทำปล่อยทิ้งวางว่างแล้วก็นั่งสะกดจิตหลับตาอะไรก็ได้เขาก็ทำได้ทำมากๆชำนาญก็เก่งก็เร็วก็คล่องทำได้เร็วเก่งเร็วคล่องจนกระทั่งมาแตะปุ๊บหายปั๊บพอแตะปุ๊บรู้ตัวปั๊บมันหายเลยจริงๆด้วยเขาหลงว่านั่นคือการพ้นทุกข์คือการดับสนิทคือการถอนอาสวะอนุสัยมีการหลงอย่างนี้จริงๆนะเข้าใจไม่ถึงนี่มีอยู่จริงๆเลยเขาบอกว่าให้มีสติเท่านั้นใช้ได้เพราะเขาฝึกวิธีเนี่ยถ้ารู้ตัวปั๊บมันมีอาการพวกนี้ในจิตปั๊บก็สลัดเลยเป็นนิสรณะออกได้ไวแล้วเขาก็นึกว่าเนี่ยเป็นอรหัตผลแล้วถ้ามันไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ไม่อรหัตผลหรอกแต่ถ้าเป็นทุกข์สภาวะทุกข์ก็ใช่มันไม่มีปัญหาอะไรมากสภาวะทุกข์นี้พัฒทุกข์บ้างอย่างนี้เป็นต้นหรือพยาธิทุกข์บ้างไม่เป็นปัญหาแต่สันตาปทุกข์หรือปกิณกทุกข์นี่ปกิณกทุกข์นี่ลวงนะมันโศกเศร้าอุปยาตโทมนัสอะไรแล้วเสร็จแล้วเราก็ขจัดอันนั้นออกไปได้นึกว่าเราเสร็จแล้วเราสบายแล้วนี่สายพุทธพุทธทาสนี่หลงอันนี้เยอะลูกศิษย์พุทธทาสต่างๆนี่หลงอันนี้เยอะเลยโอ้ยนึกว่าเราไม่โศกไม่เศร้าเรามันรู้สึกทุกข์ใจปั๊บก็จัดออกอย่างที่ท่านเจ้าคุณนอได้บอกว่าความไม่สบายใจอะไรอย่างไรก็แล้วแต่มันก็ลักษณะไม่ดีในใจทั้งนั้นเขาก็ขจัดออกไปเลยพวกนี้สายนี้นี่นะความสายนี้เป็นสายโทสะมูลสายไม่สบายใจเนี่ยตั้งแต่โกรธเครื่องทุกข์ร้อนอะไรมันเห็นชัดเขาจัดออกไปเพราะพวกนี้จะดูใจเย็นสายพวกนี้จะดูใจเย็นกระทบกระเทือนอะไรก็ไม่ค่อยวู่วามได้ง่ายมีหลักไม่ค่อยวู่วามอะไรใจเย็นดูเหมือนกับพระอรหันต์เลยจะกระทุ้งกระแทกอะไรเขาขจัดคล่องขจัดออกคล่องนะแต่ราคะไม่ค่อยเก่งราคะโลภะไม่ค่อยเก่งทำได้ในส่วนของสายโลโทสะมูลทำได้แต่โลภมูลไม่เก่งเพราะฉะนั้นพวกนี้ไม่คลายโลกขึ้นไปคลองบ้านคลองเมืองขึ้นไปบริหารเมืองจึงกินไม่เต็มไม่อิ่มนี่คือเป็นไปไม่รอดถ้าพัฒนาสังคมแบบนี้ไปไม่รอดเพราะโลภะหรือราคะนี่ไม่พิจารณาไม่ละนายคลายตัวร้ายนะราคะโทสะเพราะฉะนั้นบางคนก็เทศไปบรรยายธรรมะไปหวดเบียร์ไปสปายนะคุณปุ่นจงประเสริฐคุณสวัยแก้วสมนี่ไปเดินทางกันไปโอ้ยสนุกหล่อเบียร์กันไปถกธรรมะจิตว่างกันไปตลอดทางไม่มีปัญหาหรอกกินได้จิตว่างกันแล้วเขาหลงกันอย่างนั้นจริงๆโดนว่ามานักไอ้เรื่องกินได้จิตว่างแล้วเขาก็ว่าเป็นจิตว่างก็มันเป็นอะไรล่ะกินได้อิ่มนอนให้หลับเขาก็ว่างั้นคือมันไม่ลึกซึ้งมันก็ได้อย่างนั้นนะแต่ก็ช่วยได้ฐานหนึ่งนะช่วยได้ฐานหนึ่งไปเอาคำปลายด้วยนะโอ้ยคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคำสูงสุดนะเอามาคลายที่จริงพิจารณาแค่ไตรลักษณ์เท่านั้นก็พอแล้วแต่ไปเอาคำว่าไม่มีตัวตนทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนทุกอย่างไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นคำสูงสุดเป็นสภาพของพระอริยเจ้าชั้นพระอรหันต์พระอนาคามีจะใช้โยนิโสมนสิการวางใจในใจเมื่อทำดีแล้วก็อย่ายึดดีเป็นของตนไม่ควรหลงเห็นว่าเป็นของตนทั้งที่ตนทำดีนี่แหละยังกุศลให้ถึงพร้อมนี่พระอริยเจ้าท่านหยุดชั่วหยุดบาปไม่ทำบาป ไม่ทำก็ไม่มีแล้วในตัวในตนเมื่อไม่มีก็จะเหลือแต่ดีก็ทำดียังดียังกุศลให้ถึงพร้อมทำแต่ดีขนขวายสร้างสรรค์ไปแต่อย่าหลงผิดอย่าเข้าใจยึดว่านั่นเป็นของเราทั้งที่เป็นของเรานี่ท่านให้ทำในใจมนสิการทำในใจไม่ควรเห็นเป็นตัวเป็นตนไม่ควรเห็นเป็นของเราไม่ควรเห็นเป็นเราแม้มันเป็นของเราเราทำนะเราทำเราทรงไว้ธรรมะแปลว่าทรงไว้เราทรงไว้ซึ่งกุศลนะแต่อย่าหลงตนมันทำในใจตัวนั้นคนอื่นไม่เห็นด้วย คนอื่นไม่รู้ด้วยคนอื่นไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องละเอียดเป็นเรื่องทำในใจวางในใจเป็นเรื่องของผู้นั้นปัจจัตตังคนอื่นไม่เกี่ยวข้างนอกนี่ทำแหมเป็นตัวเป็นตนยังอะไรดีเลยแต่ข้างในท่านวางของท่านใครจะไปรู้ด้วยของท่านได้นี่เป็นเรื่องชั้นสูงและเอาภาษาชั้นสูงนั้นมาทำแค่วางอย่าไปยึดมันถือมันปล่อยเธอเห็นมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันไม่ใช่ของใครของใครมันเป็นตรรกวิทยามันก็มาบำบัดพวกนี้มันมาเป็นเครื่องประกอบในการที่จะบำบัดทุกนานาเป็นเบื้องต้นไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นท่านสอนเบื้องต้นไว้อาตมาก็ขอขอบคุณแต่ท่านหลงผิดที่จะเอาเบื้องปลายมาผสมกับเบื้องต้นด้วยมันก็เลยปนเปกันไม่เป็นจังหวะจากโคนไม่เป็นขั้นไม่เป็นตอนมันก็เลยดูง่ายๆท่านถึงรู้สึกว่าศาสนาทางโน้นง่ายๆมันเรื่องง่ายๆทั้งๆที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันลึกซึ้งมันรู้ได้ยากเห็นตามได้ยากทุตสาทุนรุโพธามันเป็นเรื่องสงบระงับนะไม่ใช่เรื่องชงชางไม่ใช่เรื่องบื้อหวาไม่ใช่เรื่องเดียวๆมันเป็นเรื่องลึกซึ้งสันตาปณีตาประณีตละเอียดประณีตนะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องตรรกะอัตตกาวจราเป็นเรื่องที่คาดคะเนไม่ได้ดนเดาไม่ได้อัตตกาวจราเป็นเรื่องที่นิพพุนาละเอียดละเมียดละไมมากบัณฑิตจริงเท่านั้นที่จะรู้ได้บัณฑิตเวทนิยารู้ได้เฉพาะบัณฑิตเท่านั้นบัณฑิตที่ว่านี้ไม่ใช่บัณฑิตไปสอบเอาปริญญาเอกมา2ใบ3ใบไม่ใช่ไม่ใช่สอบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมา2ใบ3ใบ5ใบ8ใบนั่นน่ะยิ่งแย่ยิ่งมีมานะใหญ่ยิ่งฟังไม่ได้เพราะว่าเขามีเปรียบมือเขายิ่งยาวเขายิ่งสาวได้สาวเอาความโลภความหลงอะไรยิ่งมากมันยิ่งพูดกันยากนะมันเป็นไปไม่ได้เพราะยิ่งไม่ละความโลภจริงไม่ละนายคลายและไม่ละความเสพความติดรสอร่อยนะก็พูดนะท่านพุทธทาสท่านก็พูดแต่ไม่ละจริงไม่ปลดปล่อยจริงไม่พยายามเลิกอย่างงนอย่างนี้ออกจริงไม่ได้ต้องให้เห็นจริงๆแล้วว่ารสที่เคยอร่อยนี่จางคลายพวกเราเคยอร่อยอย่างงนอย่างนี้นี่มันจางคลายคุณว่ามันง่ายเลยโอ้โหนี่เคยอร่อยมันยังเราก็ว่าเราจางไปแล้วมันก็ยังรู้สึกอร่อยอยู่นั่นนะนานกว่าจะจางหลายอย่างหลายอันแต่บางอันก็ไม่นานก็รู้สึกเฉยๆธรรมดาแต่ก่อนจี้จ๋านะของที่เคยอร่อยนี่จี้จ๋าติดพอแตะพออร่อยอร่อยลิ้นนี่แหละเอาอร่อยลิ้นเป็นเครื่องพิสูจน์ก่อนก็ได้อร่อยทั้งอาหารอร่อยอื่นๆก็เหมือนกันเป็นรสชาติที่รู้สึกว่ามันสนุกมันเพลิดเพลินแต่ก่อนนี่ฟังเพลงมันดีอร่อยดีคึกคักพอมันจางคลายมันก็ไม่คึกคักอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นหลายหลายเรื่องหลายๆอันคุณก็จะสรุปรวมมาลงเป็นอันเดียวกันว่าอ๋อแต่ก่อนนี่รสของโลกเรียกว่ารสนิยมโลกอัตสาธะนี่มันเป็นอย่างนั้นพอมาปฏิบัติแล้วมันจางคลายมันไม่เป็นเหมือนก่อนมันไม่ใช่จี้จ๋าดึงดูดติดเหนียวอะไรเหมือนแต่ก่อนนักมันจางคลายไปได้หลายอย่างจางคลายไปจางคลายไปคุณก็จะเข้าใจไปยิ่งขึ้นจนสุดท้ายมันก็จางคลายทั้งนั้นแหละมันก็เห็นแต่ของจริงไอ้นี่หวานก็หวานไอ้นี่แดงก็แดงไอ้นี่เขียวก็เขียวไอ้นี่เสียงอย่างนี้เขาว่าไพเราะอย่างนั้นก็เข้าใจโดยสมมติยังจำได้ว่าไพเราะก็อย่างนั้นแหละอย่างนี้ยังจำได้ว่าอร่อยนะแต่ก่อนโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วชื่นอกชื่นใจเดี๋ยวนี้ก็ก็รู้รสอย่างนี้แหละมันก็กินง่ายดีปรุงอย่างนี้อย่างนี้ไม่ง่ายบางอย่างนี่ไม่ใช่ไม่ง่ายหรอกกินยากเลยซ้ำไปแต่หลงว่าอร่อยแต่ก่อนนี้รสบางอย่างโอ้โหอย่าทานรสอย่างนี้แล้วก็ถึงอกถึงใจอร่อยพอตอนหลังมาแล้วมันไม่ไหวหรอกมันแรงมันเกินนะจืดกว่านี้หน่อยค่อยง่ายหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเราจะเข้าใจสภาพพวกนี้มันเกิดมาจากรากเหง้าราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นสันตาปทุกข์เนี่ยถ้าไม่จับมั่นคั้นตายในราคะโท ทสะโมหะซึ่งเป็นตัวเผาเป็นตัวอวิชชาที่ไม่รู้หน้าตามันไม่รู้วิธีการลดละมันจนมันหมดเราก็ไม่รู้มันก็งมงายไปจะบอกแต่ว่าเออผัดไปไม่เป็นไรแล้วมันเกิดขึ้นมันตักดั้งอยู่ดับไปมันก็เกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่เท่านั้นน่ะมันก็ดับไปก็ได้มันไม่ใช่ตัวใช่ตนจะไปยึดมั่นถือมันมันทำไมมันเกิดขึ้นมามันก็ต้องดับของมันเองไม่ต้องไปทำอะไรมากมันก็กลายเป็นประมาททั้งที่เราทำแทบแย่แทบตายมันยังไม่ได้จืดจางคลายไปได้หมดง่ายๆเลยมันทำเป็นแต่สามัญลักษณ์เท่านั้นเองไม่ได้นะสันตาปทุกจะต้องดับด้วยวิสามัญลักษณ์ส่วนวิปากทุกนั้นวิปากทุกนั้นเป็นสามัญลักษณะนะเป็นสามัญลักษณะเป็นสภาพที่มันเป็นวิบากนะอันนี้เป็นผลของกรรมทํามาแล้วมาก่อนแล้วคุณไปตีหัวเขาเขาก็จับเข้าคุกสมน้ำหน้าวางซะอย่าไปเถียงเขาก็เราไปตีหัวเขามาเขาก็จับเข้าคุกมาตีเมื่อวานนี้วันนี้ตีจริงๆไม่ต้องตีเมื่อวานตีเมื่อชั่วโมงที่แล้วนั่นเองเอ้าตำรวจถ้าไม่รู้ไวนักอ่ะมันไวนะถ้าเขาจะจับไวก็ไวมาจับไปแล้วหรือธรรมชาติปางก่อนปางไหนก็ตามวางซะมันจะวางได้หมดทั้งชาติปางก่อนปางหน้าปางหลังก็วางได้หมดนะเราก็จะรู้และเราก็ควรทบทวนเข้าไปหาอกุศลจะเสริมหนุนด้วยวิสามันเสริมหนุนด้วยการทบทวนว่าบาปนั้นปางนี้เราทำงั้นเราเคยชินเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็แก้ไขแม้เดี๋ยวนี้มันยังติดอยู่นะหลายอย่างติดเป็นสันดานเป็นนิสัยอยู่บ้างวิบากแก้มันไม่ดีเหมือนพระสารีบุตรแก้ไอ้ความลุกลี้ลุกลนความที่ไม่เอาฐานไอ้ความที่เป็นลิงมาตั้ง500ชาติอะไรนี่ท่านก็แก้ของท่านมันเป็นวิบากไม่งามไม่ดีไม่สวยไม่เจริญอะไรด้านไหนก็แล้วแต่ก็แก้ด้วยรากเหง้ามันเข้าไปเหมือนกันสหคตทุกข์เป็นทุกข์ที่ไปพร้อมๆกันเนื้อไปกับมันทุกข์ไปกับมันโดยความโง่นะสหคตทุกข์นี้มันก็เป็นสภาพที่เราเป็นสามวิสามัญลักษณ์เป็นสภาพที่เราไม่รู้จริงเหมือนกันอวิชชาพอลงด้วยว่าอวิชชาเมื่อไหร่แล้วก็ระวังเถอะไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นวิสามันทีเดียวกับวิชาเนี่ยอวิชาเนี่ยวิสามันทีเดียวจะต้องทำด้วยกระบวนการอริยสัจ4ทั้งนั้นเพราะเราทำงานทำการเราก็จะทำงานในอาหารปริเยติทุกข์เป็นทุกข์ที่เราต้องหากินทุกข์ต้องทำมาหากินทุกข์ต้องแสวงหาอาหารเป็นต้นทำมาหากินก็เป็นเรื่องเป็นราวอะไรก็เป็นศัพท์กลางๆของภาษาไทยทุกที่ต้องแสวงหาอาหารทุกที่จะต้องทำการงานอันเป็นกุศลกรรมของอริยบุคคลพระอริยบุคคลท่านรู้ดีว่าชีวิตมันก็ต้องยังกุศลให้ถึงพร้อมต้องทำการงานอันใดเป็นกุศลก็ขนขวายสร้างสรรค์ไปมันจะได้เป็นคุณค่าประโยชน์มันดีอยู่ตรงนี้มันประเสริฐอยู่ตรงนี้แหละมันประเสริฐอยู่ตรงนี้มนุษย์มันจะเป็นผู้ประเสริฐผู้หน้าเคารพนับถือบูชาอะไรก็ตามใจไม่ใช่คนอยู่เปล่าๆคือผู้หน้าเคารพไม่ใช่ประเสริฐต้องเห็นชัดเจนเลยโลกย้อนแย้งไม่ได้เพราะฉะนั้นในคาร์มาร์กจะมาที่ได้ว่าศาสนาเป็นพวกศูนย์เปล่าเป็นพวกไร้ค่าไม่ได้แม่มาร์กเองถ้าอยู่เดี๋ยวนี้ไม่เจอกับพระโพธิลักษณ์หน่อยไม่ได้รีบตายไปซะก่อนเจอกันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ลำบากลำบนเราจะพูดในเห็นเลยว่าศาสนาไปเรียนศาสนาไม่เขาถามมาทำไมไม่เรียนศาสนาพุทธให้มันดีๆถูกต้องศาสนาพุทธนะปุถุชนไม่มีทางจะเฉยแล้วคุณนั่นแหละยังเป็นนายทุนน้อยกว่าผู้ที่เป็นพุทธแท้จะจิ้มเอาคานมากนั่นแหละเป็นนายทุนน้อยกว่าที่จริงไม่ใช่นายทุนน้อยนายทุนใหญ่คือมันยังเป็นนายทุนอยู่ส่วนหนึ่งเป็นในทุนอยู่เป็นในทุนใหญ่กว่าพุทธถ้าพุทธแท้ๆที่เขาเหนือชั้นกว่าแล้วเขาไม่เป็นในทุนเท่าคุณเลยซ้ำถ้าจะว่าเวลาขานมากในแหมไม่ได้เราทางคอมมิวนิสต์นี่เขาเอาเรื่องในทุนเหลือเกินเขาเล่นงานในทุนมากมายเพราะเขาพุทธเรานี่นะสละออกมากไม่กักไม่ตุนไม่สะไม่สมเลยซ้ำ ไม่เอาอะไรมาเป็นประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ตัวมากมีแต่สละก็จะไม่ให้กินไม่ให้ใช้เลยก็ไม่ได้แต่ให้กินให้ใช้ก็ใช้กินน้อยๆ อย่างพวกเรานี่มาฝึกปรือขนาดเป็นคารวะนี่ยกตัวอย่างพวกคุณที่พวกเราเนี่ยเยอะแยะยกตัวอย่างได้สบายเลยนะถ้ามาเจอพระโพธิรักษ์เขาบอกนี่ไงเป็นเรื่องที่ใช้ได้อยู่เห็นอยู่เนี่ยไม่เห็นจะต้องไปมีไรร่องไรได้ไม่เห็นทำงานฟรีเนี่ยพวกคุณทำงานแล้วคุณยังมาได้ส่วนแบ่งนะเพราะฉะนั้นคนนี้จะได้ทั้งเปอร์เซ็นต์คุณก็แบ่งให้เขาไปคนว่าอิสระนี่เขาก็อิสระเขาเต็มใจทำงานฟรีไม่ได้บังคับเขาเลยแต่คุณเองคุณแบ่งเอาส่วนนั้นแหละเขาทำมาแล้วต้องมาส่งกองกลางแล้วกองกลางก็แบ่งเปอร์เซ็นต์ให้คุณไปแล้วก็ส่วนกลางก็แบ่งเอาไว้เขาต่างหากไม่เต็มใจจะให้คุณด้วยซ้ำถ้าว่ากันจริงเพราะเขาไม่ได้ฝึกปรือละโลภละเห็นแก่ตัวไม่ได้ละโลภะมูลจิตจริงๆเขายังเห็นอยากได้นะไม่ใช่ไม่อยากได้นะแต่ถูกบังคับโดยกฎระเบียบเท่านั้นที่เขาไม่เอาไม่ใช่เขาไม่เอาเขาไม่ได้ไม่ได้ใจจริงนะเขาอยากได้จะตายไปแล้วผูกพยาบาทแล้วมันไม่ทะลุปลุกโปร่งเพราะมันอยากได้โดยที่ไม่เข้าใจแต่ของเราในแม้กิเลสของบางคนยังเหลือโลภะอยากจะมีส่วนได้อยู่บ้างก็ตามเราก็ยังรู้ว่าเอ๊ะอันนี้มันต้องปลดปล่อยจิตมันต้องล้างกิเลสของตนแล้วเราก็ฝึกปรือจนกระทั่งเราก็ไม่ได้อยากได้จริงๆจะแบ่งกินแบ่งใช้มีก็กินมีไม่มีก็ไม่เป็นไรถึงเวลาควรจะใช้จะสอยอีกบ้างก็พยายามแบ่งกันบ้างเราก็รู้ว่าเราแบ่งกันใช้ไปใช้มาจิตใจก็สบายมันก็เป็นกองกลางที่ไม่ใช่ว่าไปรีดนาทาเร้นใครมาคุณจะไม่เต็มใจมาทำรวมกันนี้เขาก็ไม่หว่าอะไรมันเหนือชั้นกว่ากันใช่ไหมมันมีระบบที่เหนือชั้นกว่ากันนะของพุทธนะเรื่องสหคตัตทุกคงไม่สงสัยนะว่าเป็นวิสามัญลักษณะจะต้องเรียนรู้เดี๋ยวจะเวียนกลับไปอธิบายอีกทีหนึ่งสหคตัตทุกเนี่ยเอาเดี๋ยวนี้ก็ได้นะเอาเดี๋ยวนี้เลยอธิบายเดี๋ยวนี้ดีกว่าคือทุกที่เราจะต้องมีลาภมันสัมพันธ์กับอาหาระอาหาเรปริยติคือปริยติเนี่ยปริยติแปลว่าแสวงหาอาหารก็อาหารน่ะเครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าก็จะมีการงานสร้างสรรค์นี่เป็นตัวคุณค่าเป็นตัวประโยชน์เป็นเครื่องอาศัยของชีวิตมีการงานเป็นเครื่องอาศัยของชีวิตมีคุณค่าประโยชน์ที่ท่านได้สร้างสรรค์การงานงานหลายด้านแล้วแต่ท่านจะมีงานอะไรก็ตามใจเป็นงานที่ท่านอาศัยท่านจะต้องแสวงหางานที่อาศัยแสวงหาอาหารนั้นๆอยู่เมื่อท่านทำแล้วมันจะเกิดลาภมันจะได้ลาภถ้ายังไปทำอยู่ที่ในเมืองอเมริกานี่อเมริกานี่เขามันนี่ท็อกเขาทำแล้วก็จะต้องเป็นเงินทำงานฟรีไม่ได้ที่อเมริกานี่ทำงานฟรีไม่ได้ที่อาตมารู้เพราะอาตมามีน้องชายนะส่งไปเรียนเมืองนอกไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับบ้านไปอยู่กับครอบครัวฝรั่งและน้องชายไปทำงานให้เขาก็ไม่ใช่ทำงานให้เขาเราถือว่าวัฒนธรรมไทยเราไม่มีอะไรอยู่บ้านเขาก็อย่าดูดายปั้นงัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นแล้วก็มีคำพังเพยปานนั้นแกก็ปัดแกก็กวาดแกก็ดายย่องดายยากไม่ได้เลยนะดายหญ้าพอกำหนดอยู่ว่างว่างจากไอ้นั่นเขาก็ไปดายหญ้าไปดายหญ้าไปจะนั่นก็ร้องใหญ่เลยเจ้าของบ้านบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าทำไมจะไม่ได้เล่าก็อยู่ด้วยกันนี่มันก็ถือวัฒนธรรมไทยก็ดายใหญ่เลยไม่ฟังเสียงดายหญ้าเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้วางไงไอ้เจ้านี่ห่อสตังไปยืนให้เลยอาบน้ำอาบท่าอะไรเรียบร้อยจนนี่เจ้าของบ้านนะนะเอาสตังค์ใส่อันนี้มาให้หมอก็งงอะไรบอกไม่เอาไม่ได้ไม่เอาไม่ได้ไม่ได้เลยนะต้องเอานะเขาเขียนเล่ามาบอกโอ้ไม่ได้เขาก็เลยเอ๊ะจะทำทางทำยังไงก็ต้องเอาไม่ได้ก็ต้องเอานะไม่งั้นก็ถือว่ามันผิดวัฒนธรรมมันนี่ทอกจริงๆทำงานก็ต้องตีราคาค่างานเลยเนี่ยวัฒนธรรมอย่างนี้มันจะไปไหนรอดมันก็ลงแลกไปแลกมาแบบนี้มาเรียนรู้วิชาการพุทธศาสนาถึงขั้นลาเพนะลาพังนิจิกิงสนตายากตายเลยเพราะจิตวิญญาณมันเข้าใจอย่างนั้นมันยึดอย่างนั้นเอ๊ะท ทำยังไงไม่แลกกันมันยังไงมันจะหายมันจะหายกันล่ะมันก็กลายเป็นค้างหนี้ค้างสินกันสิแต่พูดกันดีๆมันก็คงเข้ามันยังไงมันจะหายมันจะหายกันล่ะมันก็กลายเป็นค้างหนี้ค้างสินกันสิแต่พูดกันดีๆมันก็คงเข้าใจนะบอกนั่นแหละไม่ใช่ค้างหนี้ค้างสินหรอกเราเสียสละนี่เป็นคุณค่าประโยชน์อย่างสูงของจิตวิญญาณมนุษย์นี่เป็นการเสียสละอย่างเต็มใจมันก็ต้องรู้เหมือนกันแล้วว่าเสียสละคืออะไรทำทานนี่เขาก็เข้าใจเหมือนกันแล้วก็มีนิสัยทานเลยนะทางนี้เนี่ยเขาบอกคุณค่าแล้วก็ฝึกปลื้มเลยแล้วเราก็ฝึกปลื้มนะเพราะมันจะได้ลาภถ้าเผื่อว่ามันยึดคนที่ยึดอยู่อย่างอเมริกาอย่างว่าทำแล้วเขาก็จะต้องให้ลาภมาเพราะพระอริยเจ้าสร้างสรรค์ทำคุณงามความดีเขาก็จะมีคนอยากช่วยเหลือเกื้อกูลมันไม่เป็นการแลกเปลี่ยนลาภแลกลาภเลยก็ตามเขาก็จะอนุเคราะห์อันอื่นซึ่งมันเป็นไปได้อาจจะช่วยเหลือเฟื่องฟูในด้านอื่นอย่างโน้นอย่างนี้ขอให้มีโอกาสขอให้มีช่องทางที่จะช่วยเหลือมันก็เรียกว่าลาภที่มันได้มาโดยที่ไม่แลกลาภตรงแลกอย่างเบี้ยวๆหรือว่าเขาอยากจะช่วยอุดหนุนจุนเจืออะไรก็ตามใจเถอะมันย่อมมีเป็นธรรมดาบ้างอันนี้เรียกว่าลาภไม่เป็นไปพร้อมกันกับอวิชชาไม่เป็นไปพร้อมกับทุกข์ไม่เป็นไปพร้อมกับความหลงเอาทีนี้ลาภมันพร้อมไปพร้อมกับความหลงมันไปพร้อมกับทุกข์คืออย่างไรพร้อมกับอวิชชาคือคนทุกวันนี้คนธรรมดาปุถุชนทำงานก็ต้องหวังแล้วว่าจะต้องได้อะไรอย่างน้อยที่สุดสอนกันแล้วตั้งแต่พ่อแม่สอนลูกนะเอาไปทำโน่นสิไอไปช่วยแม่อย่างงี้อย่างงี้มั่งก็ทำมาพอทำมาแล้วแม่บอกอู้เก่งจังเก่งจังนานเอาสรรเสริญเป็นเครื่องหล่อได้ลาบได้สรรเสริญที่จริงไม่ใช่ลาบทีเดียวได้สรรเสริญถ้าไม่ได้แล้วพ่อแม่ไม่ชมหน้างออะไรงี้ติดเป็นสันดานไปเลยติดเป็นนิสัยมาซักซ้อมมาเรื่อยนะเอาทำไม่ได้เดี๋ยวแม่จะให้ขนมนะทำนี่สิแม่จะให้ขนมก็เลยติดนิสัยติดสินบนที่จะต้องได้อะไรตอบแทนเสมอแล้วมันก็เหลือเห็นเป็นธรรมดาเห็นเป็นธรรมดาพอโตมาก็อ้าวทำงานเรียนหนังสือดีๆเดี๋ยวจะไปได้เงินทำงานได้รายได้ได้เงินแลกเปลี่ยนไปได้ลาภไปได้ยศเป็นธรรมดาเลยแล้วเราก็ต้องใจก็ยึดทำอะไรก็ทำด้วยอามิตรมีเครื่องล่อมีสินจ้างมีลาบแลกลาบมีสิ่งแลกเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้มันใจคลายใจปล่อยมันจะเสียสละมันทำงานเพื่องานไม่ได้มันไม่เป็นมันทำงานเพื่องานไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจึงมีตัวจิตที่ฝังด้วยอวิชชาตัวนี้นี่เพี้ยนๆนี่เบลอมาตลอดเวลามันเป็นทุกข์ไปกับมันมันเป็นกิเลสไปกับมันตลอดเวลาเพราะงั้นเวลาเข้ามาเรียนธรรมะพระพุทธเจ้าว่ารับธรรมานฟรีหรือว่ามาเวลาไม่อยากจะได้อะไรพอบอกว่ามาทำงานมาปฏิบัติทำแล้วไม่อยากจะได้อะไรเขาก็มองง่ายๆเลยตีทิ้งไปเลยอ้าวทำมาทำงานไม่อยากได้อะไรก็ไม่ใช่มาทำงานเมื่อมาปฏิบัติทำแล้วไม่อยากได้อะไรมันก็ไม่มีงานอะไรมันก็ไม่ต้องทำงานอะไรเพราะไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องทำงานอะไรเพราะถ้าทำงานอะไรต้องอยากได้อะไรตอบแทนเมื่อคนไม่ทำงานอะไรไม่อยากได้อะไรแล้วเมื่อคนไม่อยากได้อะไรแล้วคนมันก็ต้องไม่ทำงานเขาก็พิสูจน์ง่ายๆสตพ.ตรงนี้เพราะทำงานต้องอยากได้อะไรมันเคยตัวมานานใช่ไหมเคยมาจนไม่รู้เรื่องถ้าทำงานต้องอยากได้อะไรถ้าไม่อยากได้อะไรก็ไม่ต้องทำงานเลยลืมไปว่าเอ๊ะทำงานแล้วไม่เอาทำแล้วให้คนอื่นไม่ได้เลยเลยมันลืมไปทั้งที่มันก็พูดกันก็รู้เรื่องได้บอกเอาก็ทำสิทำแล้วก็ไม่ต้องเอาไงล่ะไม่ต้องอยากได้ทำแล้วก็ให้เขาไปทำแล้วก็เอาแจกจ่ายคนอื่นได้นี่มันลืมไปว่ากรรมกิริยานี้มีได้เพราะงั้นคนก็เลยบอกโอ้ยศาสนาธรรมะอย่าไปเรียนเลยยิ่งจิตหมดโลภหมดจากได้หมดความต้องการหมดปรารถนาหมดจะเอาอะไรแล้วมันก็ไม่ทำอะไรมันก็กลายเป็นคนมรือถือขี้เกียจขี้คร้านสิจริงเหมือนกันจริงเหมือนกันจริงนะเพราะฤาษีเขาสอนมาอย่างนั้นแล้วก็จริงอย่างนั้นไม่สอนกลับว่าให้ทำงานแล้วเสียสละไปพร้อมเลยพิสูจน์ไปเลยคุณจะเป็นหลงว่าได้อะไรตอบแทนมาแล้วดีใจจนกระทั่งกลายเป็นว่าได้ตอบแทนมาเกินค่าแล้วเรียกมันว่ากำไรอย่างที่พูดสัมปุตสากอย่าไปจังงั้นอย่าไปเข้าใจอย่างงั้นทำแล้วให้ไปสิหน้าดีใจไม่ใช่ทำไปแล้วเอาไปแลกมาเกินค่าแล้วเรียกมันว่ากำไรแล้วดีใจจริงดีใจจริง ใช้เล่ห์ใช้เหลี่ยมเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กลับคืนมามากกันนึกว่านี่แหละเป็นความเลิศประเสริฐนั่นแหละยิ่งอวิชชายิ่งหลงผิดยิ่งโง่แย่เลยยิ่งลำบากลำบนต่อสังคมเพราะกลับกันเพราะงั้นเราจะทำงานแม้ที่สุดยังไม่ทันเป็นพระอรหันต์เจ้าถึงขนาดทำงานอย่างที่อาตมาว่าเป็นอาหารปริเยติทุกข์มันเป็นทุกข์เหมือนกันว่าทุกข์เพราะทำงานสร้างสรรค์ไม่เอาข้อไปหากินนะไม่เอาข้อไปแสวงหาอาหารนะเอาข้อที่ทำงานต้องทำงานเป็นกุศลกรรมเพราะงั้นเพื่อเป็นพระอริยบุคคลแล้วทำงานฝึกให้เป็นพระอริยบุคคลทำงานเป็นกุศลอันใดยังกุศลได้ถึงพร้อมแล้วก็หัดให้หัดจ่ายไม่ต้องไปแลกคืนมาแม้คุณจะแลกคืนมาบ้างคุณก็ปรงใจว่าเออมันอาจจะไม่ได้ตามหวังมันจะได้มาน้อยเป็นหน่อยถ้าแลกมาต้องใช้ต้องสอยมันไม่พอนักก็ทำเพิ่มขยันเพิ่มมีประสิทธิภาพเพิ่มถ้าเข้าใจแนวคิดอย่างนี้และฝึกฝนอย่างนี้มันจะไม่ทุกข์ไปพร้อมกับสิ่งแลกมาไม่ได้สมใจสิ่งแรกมาไม่ได้สมใจจนสุดท้ายเราไม่แลกมาเลยจนพึ่งตนได้เรากินน้อยใช้น้อยแต่เราสร้างสรรค์มากโอ้ยังไงก็เหลือก็เฟือพอคุณก็จะมั่นใจในตนเองว่าเราเป็นคนมีคุณค่าอย่างน้อยก็ได้ทำอยู่ปัจจุบันหรือแม้ที่สุดคุณก็จะเข้าใจว่าเราทำความดีมาสร้างสรรค์มาเยอะแยะเป็นทุนถ้าฝากอมสินก็ได้เยอะไม่ฝากอมสินก็ได้ทำมาแล้วทำคุณทำค่าทำประโยชน์สร้างสรรค์มาตั้งเยอะคนที่ฝึกฝนด้วยกันนี่เป็นคนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันได้ช่วยเหลือเฟื้อฟายกันได้จริงพึ่งพากันได้ก็มั่นใจว่าเราไม่ต้องสะสมไม่ต้องกักตุนอะไรเลยเป็นคนมือเปล่าทำแล้วก็แจกหมดทำแล้วก็แจกหมดทำแล้วก็แจกหมดอยู่กับมิตรสหายพวกนี้จะเลี้ยงดูกันได้เมื่อเวลาเราไร้สมรรถภาพเวลาเราแก่เวลาเราเฒ่าเวลาเราช่วยตนเองไม่ได้แล้วทุกวันนี้ช่วยตัวเองเนี่ยแค่เดินไปส้วมก็อยากแล้วแค่ไปมาอะไรก็ต้องคอยแหมค่อยปีค่อยอะไรเดินแล้วแก่แล้วเงี้ยคนอื่นจะช่วยได้ไหมถ้าผมว่าพวกเราได้ฝึกฝนกันมาบอกช่วยกันสิช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีเป็นกุศลนะคุณแต่ก่อนบุญคุณคนนี้เขาก็ทำมาประโยชน์เขาก็ทำมาถึงแม้ไม่ทำก็ช่วยกันได้แต่เขาไม่ใช่คนร้ายอะไรแม้คนร้ายคนเจ็บมาไอ้โจรถูกยิงมาเรายังรักษาแผลให้เลยด้วยคุณธรรมมนุษย์นะหมาสักตัวหนึ่งโซซัดโซเซมาบาดแผลมีบาดแผลมาเราก็ยังดูแลได้ด้วยเมตตาด้วยเกื้อกูลและทำไมจะช่วยกันไม่ได้เพราะเราฝึกปรือมาจนเป็นของจริงแล้วโลกนี้ไม่ลำบากหรอกแล้วไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากป่วยไม่มีใครอยากจะงองแงยิ่งฝึกใจตนเองอย่ามีอัตตาชนิดหนึ่งว่าโอ้ฉันจะเป็นคนอ้อเสาะใครต้องช่วยฉันงองแงฉันไม่อยากช่วยตนเองไอ้แบบนี้เป็นการอ่อนแอไม่แข็งแรงมีอัตตามีมานะฝึกออกกิเลสมันมีอันนี้ซ่อนอยู่ฝึกออกจนกระทั่งเราช่วยตนเองให้ถึงที่สุดช่วยได้เท่าใดช่วยที่สุดเกินกว่านั้นช่วยไม่ได้แต่จำเป็นอยู่บางกิจบางงานบางการคนอื่นเขาจะช่วยกันอย่างนี้ก็สังคมนี้สุขเย็นเอื้อเฟื้อเกื้อกูลช่วยเหลืออุ้มชูใช่ไหมนะเพราะเมื่อเวลาผู้ใดทำงานแล้วไม่หวังในลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นสิ่งตอบแทนเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนอื่นๆเหมือนกันยศเหมือนกันทำงานเพื่อแลกยศเดี๋ยวนี้เต็มบ้านเต็มเมืองทำงานจะต้องแลกเอาซีต้องเอายศเอาชั้นต้องเอาขั้นเอาตอนอะไรต่างๆนานาเอาลาภเอายศเอาสรรเสริญบางทีก็ทำสรรเสริญประกอบกันและจริงๆก็ทำเพื่อจะได้มันหมดทุกอย่างนั่นแหละมันจะต้องได้ทั้งลาภยศสรรเสริญโลกียสุขหมดเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนทั้งนั้นเพราะงั้นเมื่อจิตเรายังไม่หมดกิเลสตัวหวังสิ่งตอบแทนพวกนี้มันก็สหคตทุกข์มันก็ทุกข์ไปกับสิ่งเหล่านั้นด้วยอวิชชามันมีกิเลสตัวหวังตอนตัวคุณต้องจับอาการจิตของคุณจริงๆทุกเวลาเป็นสมุทัยจับทุกทีเลยทำงานสร้างสรรค์ทำอะไรต่ออะไรตลอดเวลาคุณมีชีวิตอยู่คุณจะมีทุกข์กับมันนะอยู่ดีๆลาบได้มาไอ้อย่างนั้นมันไม่น่าเอาเลยอยู่ดีๆลาบได้มาอยู่ดีๆยศเขาก็เอามาประเคนอยู่ดีๆแล้วเขาเอาแต่ตำแหน่งในพลมาให้อาตมาเป็นไปได้ยังไง ที่จริงมันมีความหลงอย่างหนึ่งสรรเสริญเนี่ยคนอยู่เฉยๆคนมีคนสรรเสริญเหมือนกันนะสมัยโบราณนี่ก็มีไม่ทำอะไรล่องนั่งแก่พาเฉยๆก็มาสรรเสริญว่าเป็นพระอรหันต์อย่างกาอะไรนะมัคคลิโกสารงี้ประวัติว่ามันเป็นทาสเขาอะมัคคลิโกสารน่ะเป็นทาสเขาเสร็จแล้วก็วิ่งหนีนายทาสเข้ามาหอบแฮกแฮกมันวิ่งจนกระทั่งพาพรหลุดหมดแล้วไปหลบอยู่ในป่านั่งเมื่อยหอบแฮกแฮกแฮกแฮกอยู่เสร็จแล้วพวกชาวบ้านมาเจอเข้าเห็นไม่นุ่งผ้าเลยบอกโอ้โหคนไม่นุ่งผ้าดวงใจถึงแล้วพระอรหันต์แง่ๆเลยเข้าไปกราบเลยนั่งอยู่ในป่าด้วยมันก็เข้าทิศเข้าทางสมัยโบราณเขาเนี่ยว่าพวกฤาษีชีไพรเนี่ยจะต้องอยู่ในป่าถ้าลงนั่งในป่าแก้ผ้าเนี่ยเขาก็ถือว่าชั้นหนึ่งไปกราบเลยประกาศเขาบอกโอ้ยพระคุณเจ้าอย่างงนอย่างนี้เลยแล้วเขาก็กราบไหว้นี่มันก็เรียกว่าอยู่ดีๆมันอยู่เฉยๆมันก็ได้เป็นได้สรรเสริญสูงเหมือนกันได้ถึงขั้นพระอรหันต์นู่นไงก็เลยเตะท่าเป็นพระอรหันต์เขาให้เลยโดยทฤษฎีของมัคคลิโกสารเขาเลยบอกว่าโอ้ทุกอย่างมันไม่แน่ไม่นอนนั่นแหละคุณอย่าไปเอาจริงเอาจังอะไรกับมันเลยมันจะได้ก็ได้มันจะไม่ได้มันก็ไม่ได้แกก็ว่างั้นเลยทฤษฎีก็อยู่ดีๆเราเป็นทาสเขาอยู่ดีๆพับเดียวเป็นพระอรหันต์เลยเนี่ยมันก็แม่อยู่ดีๆก็ฟลุกเป็นพระอรหันต์เลยนั่งเตะจุยเลยแหมทีนี้ใครมารับประเคนยันเลยทีนี้ก็เลยนั่งกินรับประเคนยันแล้วใช้ทฤษฎีนี่หากินบอกทฤษฎีอะไรของท่านทฤษฎีบอกทุกอย่างมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปโอ้โหสอนอย่างกับอนัตตาเลยนะมันเป็นอย่างนั้นนะมันจะมาก็มามันจะไปก็ไปมันจะเป็นก็เป็นแต่ตัวเองก็ไม่บอกนะว่าฉันเป็นทาสอยู่ดีๆประเดี๋ยวเดียวยังได้เป็นพระอรหันต์เลยก็ไม่พูดนะเลยใหญ่เลยเป็นเจ้ากระทิอย่างหนึ่งเหมือนกันที่จริงมันไม่ได้เขาทาอะไรล็อกอะไรอย่างนั้นน่ะนะมันเป็นเรื่องเลอะเลอะเทอะฮะมันเป็นเรื่องเลอะเทอะเทอะนะไอ้สรรเสริญได้มาจนจรงั้นมันไม่เข้าท่าแต่ถ้าคุณทำดีจริงๆคุณก็จะได้รับสรรเสริญอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ก็เคยแนะนำแล้วเคยยกตัวอย่างประกอบบ่อยท่านจะได้สรรเสริญแต่ท่านไม่ไปได้ตั้งจิตว่าเราจะได้หนึ่งแม้เราจะได้ก็ตั้งจิตรับรู้ให้เท่าทันว่าเราได้แล้วมีอาการยินดีฟูใจไม่ต้องฝึกจริงๆเลยนะใต้ก้นบึ้งของจิตเนี่ยมันทำการอยู่นะมันมีแหนสมเสพสมใจเสวยรสทาไม่ได้เขานินทาเขาติติงกับทุกร้อนอู้เขามาลบหลู่ดูถูกถ้าเขาชมเชยกับฟูใจอะไรนี่ไม่ต้องแม้เราทำดีทำถูกแล้วเขามานินทาว่าร้ายเขาให้เหตุผลมาเอามาพิจารณาถ้าผิดแก้ไขถ้าไม่ผิดแล้วไปวางสบายสรรเสริญก็ย่อมเป็นจริงตามความเป็นจริงเออเราทำดีผู้รู้เขารู้เขาก็สรรเสริญอาตมานี่คุณก็สรรเสริญยกย่องอยู่นะนี่ไม่ได้ขี้ตูนะไม่รู้นะใครจะไม่สรรเสริญก็ไม่รู้นะก็ทำดีคุณก็วันดีคุณก็สรรเสริญในใจหรือว่านอกใจก็ได้สรรเสริญข้างนอกก็ตามใจเราก็รู้แล้วก็เออก็จริงนี่เขาก็รู้ว่าเราทำดีเขาก็สรรเสริญเราเขาก็ยกย่องนับถือเป็นธรรมดานะแล้วเราก็วางใจอยู่ให้ได้มันเป็นกิเลสซ่อนอยู่ในตัวของสหคตทุกเพราะมีลาภมียศมีสรรเสริญโลกียสุขซึ่งเป็นโลกธรรมธรรมดาของมนุษย์แม้โลกียสุขมันเป็นรสของโลกจริงๆซับซ้อนต้องล้างออกให้กลิ้งไม่เสพโลกียสุขหมดความเสพโลกียสุขหมดเสพหมดโลกียสุขจริงๆเลยมีแต่ความสงบอยู่ที่จิตรู้เป็นธาตุรู้ที่รู้ยิ่งรู้จริงอะไรดีก็รู้แล้วเราก็สร้างดีแล้วก็วางเฉยใครจะสรรเสริญใครจะเอาลาภมาแลกก็แล้วใครจะมาตั้งบังตั้งยศให้มาถวายดุษฎีบัณฑิตในอาตมานี่จะได้ดุษฎีบัณฑิตหรือเปล่าไม่รู้หรอกนะชาตินี้ที่จริงพูดนี่อยากจะคิดว่าอาตมาเจตนาจะล้อๆท่านพุทธทาสท่านล้ออายุอาตมาล้อท่านพุทธทาสแล้วกันรอหลวงปู่นะพอหลวงปู่ได้เข้าไป3ดุษฎีแล้ว3ดุษฎีบัณฑิตแล้วอันที่จริงเนี่ยอาตมา จริงๆแล้วบอกด้วยใจเลยว่าไม่ถ้าเป็นไปได้แล้วแหมเทวดาองค์ใดก็แล้วแต่เจ้าพระคุณเอ้ยนะขอข้าพเจ้าอย่าได้รับรางวัลใดๆเลยในชีวิตนี้ชาตินี้นะเพราะอยากจะพิสูจน์สัจธรรมสัจธรรมนี้ไม่ต้องมีใครมาเอารางวัลมาเป็นเครื่องอลังการวันนี้เห็นไหมมีเครื่องรับรองอลังการมันได้รับรองยิ่งรางวัลต่างประเทศแล้วจะประคุณเอ้ยมันยิ่งเห่อกันมารับรองเราโอ้โหเป็นรางวัลในนนรางวัลในนี่เป็นคนดีท่านั้นอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นง่ายเนี่ยพวกคุณก็มันก็เป็นค่านิยมโน้มตามกันนะเคยชังมันยังมาชอบเลยเคยข่มมันยังมายกเลยมันยอมตามกันง่ายๆมันเลยไม่ใช่ฤทธิ์ของธรรมะบริสุทธิ์อาตมาประสงค์จะทำงานธรรมานี้โดยใช้ฤทธิ์ของธรรมะบริสุทธิ์นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอาตมานี่เป็นคนโง่เป็นคนไม่เคยถูกต้องเป็นคนไม่เคยรู้เป็นคนทำอะไรชงชางเป็นคนทำปากจัดเป็นคนอะไรลักษณะไม่ค่อยดีอยู่นี่นะที่เขาว่าเนี่ยอาตมารู้ว่าไม่ค่อยดีเนี่ยมันมากไปหรือน้อยไปมันไม่มากไปเท่าไหร่หรอกจะเป็นอยู่บ้างอาตมาเองอาตมาไม่เกี่ยงอาตมาที่จริงมันก็ไม่ควรจะแนะคุณหรอกนะมันไม่ดีแต่ปล่อยอาตมาคนเดียวนะปล่อยอาตมาคนเดียวคนอื่นอย่ามาแย่งอย่ามาทำอย่างอาตมาคือถ้าอาตมาทำอย่างนี้มันเป็นข้อไม่บริสุทธิ์มันเป็นข้อด่างพร้อยที่คนเขาจะให้รางวัลนี่เขาอยากไม่อยากให้รางวัลมันเป็นข้อด่างพร้อยที่เขาบอกไอ้คนนี้จะไปให้รางวัลยังไงมันไม่สมบูรณ์มันข้อด่างพร้อยอาตมาว่าอาตมาไม่มีปัญหานะอาตมาว่าอาตมาเจตนาอยู่รู้อยู่แล้วอาตมาจะทำเหมือนอย่างอาตมาเคยถามไปว่าทำไมอาตมาจะไม่รู้พูดให้นิ่มนวลพูดชอเลาะอาตมาเป็นอาชีพของอาตมาเองซะด้วยซ้ำหรือว่าความรู้ชนิดนั้นเชิงนี้ก็ดูแล้วล่ะอย่างนั้นอาตมาจะทำหรือไม่ทำอาตมาจะทำอยู่ก็เรื่องของอาตมาจะทำอาตมาก็มีนโยบายของอาตมาอาตมาไม่ประสงค์จะยิ่งใหญ่จะให้เขามายกยอปอปั้นให้รางวัลให้อนุญาตนี่เพราะอาตมาประสงค์จะพิสูจน์เพียวๆของธรรมะเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มันจะไปรอดได้จริงของมันโดยไม่ต้องมาอาศัยคนนั้นมาเสริมหนุนรางวัลนั้นรางวัลโดยเฉพาะยิ่งรางวัลแล้วมันเป็นเรื่องโลกจริงๆเลยเป็นอามิตรอาตมาไม่ประสงค์จะยิ่งใหญ่จะให้เขามายกยอปอปั้นให้รางวัลให้อนุญาตนี่เพราะอาตมาประสงค์จะพิสูจน์เพียวๆของธรรมะเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่มันจะไปรอดได้จริงของมันโดยไม่ต้องมาอาศัยคนนั้นมาเสริมหนุนรางวัลนั้นรางวัลโดยเฉพาะยิ่งรางวัลแล้วมันเป็นเรื่องโลกจริงๆเลยเป็นอามิตรเป็นเรื่องโลกแท้ๆรางวัลเนี่ยนะได้สังเงินสังทองได้อะไรเขาเดี๋ยวนี้มันเยอะไปหมดเลยรางวัลรางวี่จนกระทั่งแหมมันมากนะอาตมาก็บอกบ้างนะบอกพวกคุณให้รู้ส่วนอะไรอะไรอาตมาก็พูดบ้างไม่พูดบ้างนะมีอะไรแล้วแต่ว่าไปอย่างนั้นแหละนะให้เห็นว่าโลกเรามันอยู่ด้วยโลกธรรมมันอยู่ด้วยความสุขอย่างนั้นนะถ้าเราทำโดยบริสุทธิ์ใจแล้วเราไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนจริงๆอะไรมาเราเฉยได้จริงแต่มันไม่ได้มาเลยตลอดชาตินี้เราก็ไม่ได้ห่อเหี่ยวใจอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรตอบแทนมาเขาจะไม่ชมไม่เชยอาตมาก็ไม่แคร์นะพวกคุณไม่ชมไม่เชยอาตมาก็ไม่ได้แคร์นะไม่ได้แคร์หรอกแต่อาตมารู้ว่าพวกคุณเนี่ยจะรับหรือไม่รับอาตมารู้คุณไม่ต้องชมเชยอาตมาก็รู้ได้นี่ไม่ต้องชมเชยแล้วคุณรับหรือไม่รับสิ่งนี้คุณรับไม่ต้องชุบเชยอาตมาก็ได้ใช่ไหมสบายก็รู้แล้วว่าคุณรับว่ามันดีคุณก็รับเอาคุณก็ค้นขวายภาคเพียรอยู่แล้วคุณก็ทำก็ดีแล้วคุณได้แล้วก็โอเคก็จบได้ไปนะเพราะงั้นเรื่องอวิชชาเรื่องจะต้องได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญโลกีสุขมันก็ทำให้เราทุกข์เพราะเราอวิชชาอยู่นั่นเองกว่าจะพ้นอวิชชากว่าจะถอนอาสวะกว่าจะรู้ว่ากิเลสที่เราประสงค์อามิตรมันก็เป็นสหกตทุกข์เป็นทุกข์ที่ไปพร้อมกันไปด้วยกันกับสิ่งเหล่านี้มันย่อมได้เป็นธรรมดาธรรมชาตินะสิ่งที่จะตอบแทนมาเป็นลาภเป็นยศอะไรบ้างนะมันมีบ้างไม่มากไม่ใหญ่ไม่มีปัญหาเอาทีนี้เน้นเข้ามาหาอาหาระปริเยติทุกข์ทุกข์ที่จะต้อง ทํามาหากินก็พูดไปแล้วนะเหมือนนกมันออกมาแต่เช้ามันก็บินไปหากินมันก็จะว่าเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์แต่มันไม่ถือสานกมันไม่คิดมากทีนี้คนมันคิดได้ใช้ปัญญาคิดก็รู้เราต้องหากินเพราะงั้นถ้าเราไม่หากินเลยนั่งเอเตยันเตเตเตยันเตเตเยอยู่อย่างนี้แล้วใครก็เอามาประเคนก็นั่งกินไปกินแล้วก็ถึงเวลาปวดส้วมก็ไปส้วมถึงเวลาเหี่ยวก็เหี่ยวไม่ถึงเวลาเหี่ยวก็อยู่ไปนั่งหลับหูหลับตาไปถึงเวลาควรนอนอยากนอนก็นอนไปถึงเวลากินก็เอามาให้กินเตะท่าอยู่เป็นฤาษีชีพรายนั่งหลับตาอยู่อย่างนั้นมันไม่ถูกเรื่องพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านบอกโอ้ยมันต้องทำมาหากินที่มันต้องแสวงหาอาหารบ้างนะแสวงหาอาหารมันก็ไม่ยากอะไรสัตว์ทุกตัวทำคนก็ต้องทำพระพุทธเจ้าจึงสอนคนเลี้ยงตนได้ปลีแข้งเมื่อถึงขั้นมาบวชแล้วธรรมดาธรรมชาติคนท่านต้องให้ทำงานแล้วปุถุชนหรือคารวะมีงานการทำอยู่แล้วแลกเปลี่ยนอาหารเป็นสมาชีพเป็นพระก็ต้องมีสมาอาชีพหากินเหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวเลี้ยงตนได้ปลีแข้งไปบิณฑบาตบิณฑบาตต้องแสดงธรรมอย่างลึกซึ้งไปบิณฑบาตถือบาตรไปตามสัญญารูปอย่างนั้นแหละเขาให้มากินไม่ต้องไปถึงขนาดมากมายจนเกินการถึงขนาดบิณฑบาตแบบพวกนิครนถ้าคนจะใส่บาตรอุ้มลูกมาใส่ไม่ได้แย่งลูกเขาหรือกำลังจะใส่บาตรหมาเขามันแงนหน้ามองเนี่ยไม่ได้รับไม่ได้บาปแย่งหมากำลังตักข้าวปั๊บจะใส่ปั๊บแมงวันตอบไม่ได้รับไม่ได้แมงวันเกาะแย่งแมงวันมันเกินไปนั่นน่ะนิครนนาถบุตรเขาถึงปานนั้นมันก็เกินไปศาสนาพระเจ้าไม่ถึงปานนั้นหรอกแหมมันละเลียดละเกินไม่ใช่ละเมียดละไมแล้วนะมันละเลียดแล้วเกินไปต่างๆนานาสารพัดของเขาอันนี้เล่าแถมนะเพราะเราไปทำมาหากินไปแสวงหาอาหารพระก็มีการแสวงหาอาหารนะมีอริยปริยติทุกข์เพราะฉะนั้นบางคนไม่รู้ทุกข์นี้ก็ขี้เกียจสิมันต้องทำงานแม้แต่ไปแสวงหาอาหารเหมือนนกน้อยเช้าออกไปก็บินหาอาหารก็ไม่ค่อยทำแย่เลยพระผู้ใดขี้เกียจเราก็เร่งกันอยู่พระก็ตามบิณฑบาตเลี้ยงตนเลี้ยงตนด้วยปรีแค่ให้อุตสาหวิริยะตลอดชีวิตเถิดเป็นนิสัยพระเจ้าท่านอุปัชฌาย์เวลาบวชเสร็จก็ให้นิสัยสี่นี้ก่อนเลี้ยงตนด้วยปรีแค่บิณฑบาตเดี๋ยวนี้มหายานนี่เลยไปเลยไม่ต้องบิณฑบาตแล้วทำครัวเลยกินก็อยู่วัดลักษณะนี้เหมือนธรรมกายธรรมกายก็ไม่บิณฑบาตหากินในวัดแล้วทำครัวในวัดเลยจะบิณฑบาตเขาจะทำเป็นรูปเฉยๆพระที่ไปฤดูร้อนอะไรๆเขาก็บิณฑบาตกันให้บิณฑบาตบอกว่ามีไม่ได้เนี่ยมันต้องร้อยต้องพันบวชคนหนึ่งเป็นร้อยๆเขาก็ต้องให้บิณฑบาตแต่ส่วนพระในวัดเขาจริงเขาไม่มีระบบบิณฑบาตแล้วอย่างนี้แหละมันเสื่อมมันไม่เข้าใจจุดสำคัญในความสำคัญของศาสนานะมันก็ต้องทำตนเลี้ยงตนได้ปลีแข้งบิณฑบาตเลี้ยงกายท่านบอกว่าอาหารถวายสลากกับพัฒอาหารตามเชิญตามนิมนต์อะไรต่างๆนี่จะปฏิเสธยังได้เลยแต่ถ้าบิณฑบาตไม่ทำไม่ควรต้องทำเลี้ยงตนได้ปรีแข้งอุตสาหวิริยะภาคเพียรมันไม่ใช่ทุกต้องวางให้เป็นสามัญลักษณะวางให้เป็นสามัญลักษณะของสัตว์โลกต้องหากินต้องแสวงหาอาหารหรือแม้ต้องทำงานยังกุศลละกรรมของพระอริยเจ้าผู้รู้ผู้เข้าใจคนเรานอกจากกินแล้วก็ต้องสร้างสรรค์สิต้องทำงานวางให้ได้ว่ามันเป็นธรรมดาวางเป็นสามัญลักษณะและมันก็มีซ้อนอยู่ด้วยว่าเป็นกิเลสของเรากิเลสขี้เกียจกิเลสเห็นแก่ตัวจะกินเองแท้ๆยังนั่งรอให้คนอื่นเขาบิณฑบาตมาให้กินเอามาประเคนมาถวายนั่นมันเห็นแก่ตัวมันขี้เกียจไอ้แบบนี้เป็นหนี้เขาสิเพราะงั้นจะต้องรู้ว่าต้องทำมันไม่ใช่ทุกข์หรือมันเป็นทุกข์ก็ต้องวางต้องทำเป็นธรรมดาต้องหากินต้องทำงานสร้างสรรค์เป็นกุศลกรรมต้องทำข้ออันหลังอะไรขยายความว่าเสวยทุกข์อันเป็นวิบากเนื่องมาจากอาชีวะบางทีก็ทำงานอาชีวะทำงานอาชีพทำงานประจำเนี่ยมันอาจจะมีวิบากอย่างมากอย่างอาตมาเนี่ยหมอดูเขาดูว่าเป็นหมากลางตลาด ตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาเลยนะจนโตมาเขาดูว่าเป็นหมากลางตลาดต้องทำงานถ้าไม่ทำงานอดตายหมากลางตลาดนี่ต้องหากินถ้าไม่หากินอดตายเพราะไม่ใช่หมามีเจ้าของไม่ใช่หมาเลี้ยงถ้าหมาเลี้ยงนี่ไม่ต้องทำอะไรแล้วนอนนอนนั่งนั่งเดี๋ยวมันก็ได้กินหมาเลี้ยงนะหมามีปกครองหมามีเจ้าของอาตมาไม่ใช่หมามีเจ้าของไม่ได้เป็นทาสหมาอิสระหมากลางตลาดอาตมาไม่ใช่หมาทาสไม่ใช่หมาเลี้ยงไม่มีนายหมาอิสระหมากลางตลาดหากินเองหากินเองถ้าไม่ทำงานไม่มีกินเพราะฉะนั้นสำนึกนี้จำที่จริงก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่เด็กบอกเอ๊ะทำไมนึกไม่ชอบใจโดยซ้ำไปอะไรว่ามาว่าเราหมากลางตลาดยังนึกไม่ชอบใจโดยซ้ำไปนะหมากลางตลาดนี่มันเหมือนหมาไม่เข้าท่าเหมือนหมาพระเนจรเหมือนหมาที่คุณจำลองจะช่วยหมาพระเนจรมันรู้สึกไม่ชอบใจโดยซ้ำไปเด็กๆแต่โตมาแล้วจนเดี๋ยวนี้เข้าใจดีว่าอ๋อเราเป็นหมาอิสระหมากลางตลาดหมาเสรีภาพหากินช่วยตัวเองหมามีอิสระเสรีภาพนะก็ระวังอย่าให้เกิดขี้เรื้อนก็แล้วกันนะเราเป็นหมาอิสระก็ไม่ให้เกิดขี้เรื้อนเราก็หากินของเราทำงานสร้างสรรค์แต่เป็นหมามันก็แค่หมามันก็หากินแค่นั้นแต่นี่ท่านบอกไว้หมดแล้วนะแสวงหาอาหารแสวงหางานแสวงหาอาชีพแม้จะมีวิบากเพราะฉะนั้นในสังคมที่มันยากเย็นมีวิบากอะไรต้องต่อสู้กับระบบทุนนิยมระบบเอาเปรียบเอารัดระบบอะไรต่างๆนานาเป็นอาชีพเป็นวิบากอยู่เหมือนพวกคุณไปทำงานอตก.ไปทำงานอะไรเนี่ยมันก็มีวิบากนะมันมีวิบากที่คนอื่นเขาสร้างวิบากเรานั่นแหละต้องมาต่อสู้อย่างนี้เราก็ทำไปก็เห็นจริงให้ได้แล้วเราก็วางใจวางใจสร้างสรรค์ทุกอย่างก็จะอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามสังคมก็จะดีเพราะทุกข์ด้วยอาหารปริเยติทุกอาตมาว่าข้อนี้สำคัญนะถ้าข้อนี้ไม่สำคัญนะโลกไม่สร้างสรรค์ข้ออาหารปริเยติทุกเนี่ยถ้าไม่เข้าใจละเอียดละอออย่างนี้ก็จะกลายเป็นฤาษีจะกลายเป็นพวกขี้เกียจขี้คร้านแม้แต่ออกบิณฑบาตก็ยังขี้เกียจอย่างนี้เป็นต้นโอ้นกมันยังสู้นกไม่ได้นี่เดี๋ยวให้ไปกราบนกเถอะเลยนกมันยังออกหากินตุ๊กแกจิ้งจกมันยังออกหากินของมันนั่นมันยังขยันไอ้นี่อะไรนั่งเอเตตันเยให้คนอื่นก็มาเอาอะไรมาป้อนมากินแย่นะเป็นหนี้เป็นบาปไม่ได้ต้องทำงานหรือว่าต้องออกหากินอย่างน้อยนะอย่างสัตว์มันก็แค่ออกหากินแต่อย่างคนเนี่ยแค่แต่หากินมันไม่พอยิ่งเป็นพระแล้วไปเดินบิณฑบาตว่าหากินเสร็จแล้วไม่ได้ทำงานอะไรเลยไม่คุ้มนะท่านบอกว่ากินเหล็กทองแดงเผาไฟเชียวนะนะไปบิณฑบาตมาเขาให้มาแล้วก็มานั่งกินเฉยๆไม่สร้างสรรค์ไม่มีการงานไม่ทำอะไรเลยไม่ได้เป็นพระอริยะจะต้องรู้เลยว่าอ๋อต้องขนขวายสร้างกุศลกรรมไปได้กินเขาบิณฑบาตแล้วก็ทว่าเป็นอาชีพเฉยๆไม่พอเป็นอาหารปริเยติแล้วนี่ทำแล้วนี่แสวงหาอาหารแล้วนี่ต้องแสวงหางานด้วยแสวงหากุศลกรรมเป็นพระอริยะต้องรู้ยิ่งรู้จริงอย่างนี้ต้องกระทำยิ่งขนขวายมีวิยาวัจจะไม่รู้ดีรู้ควรไม่พักไม่เพียรเลยถึงขั้นอย่างนั้นเราก็จะเข้าใจว่าโอ้มันมีกิเลสซ้อนเหมือนกันมันมีตัววิสามัญยลักษณะด้วยมันมีวิสามัญด้วยมีทุกวิสามัญอยู่ในอาหารปริเยติทุกด้วยนะมีสามัญยลักษณะด้วยถ้ารู้ยอดเยี่ยมแล้วมันมีวิสามัญคือมีกิเลสซ้อนอวิชชาอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ทำงานนั่นเป็นกิเลสแล้วเป็นตัวอวิชชาอยู่ในตัวไม่หากินไม่แสวงหาอาหารก็เป็นตัวอวิชชาเหมือนกันเพราะจะต้องพยายามอ่านพยายามศึกษาพยายามรู้ความจริงไปทั้งหมดพิจารณาหนึ่งพิจารณาเป็นสามัญว่าอาหารเรปริอาหารปริอ่านอาหารเรทุกทีเลยติดอาหารไม่มีเออาหารปริเยติทุกเนี่ยหนึ่งพิจารณาว่าเราต้องออกบิณฑบาตก็ดีหรือคนจะต้องทำงานอาชีพประจำก็ตามสัมมาอาชีพที่เราทำได้หรือเราจะเลื่อนชั้นอาชีพขึ้นมาก็เชิญเป็นขั้นๆเลยเราต้องทำอาชีพเพื่อกินเพื่อสร้างสรรค์อยู่ในโลกในสังคมเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์อันนี้วางเป็นสามัญลักษณะมันก็ต้องทำมันก็ต้องอย่างนี้แหละ มันเป็นธรรมดาสร้างสรรค์มันเป็นคุณงามความดีมันจะหนักหนาอะไรเราต้องทำอดทนมันถึงจะทนหนักทนหนาได้ทำไมอดทนมันก็ทนไม่ได้วางเป็นสามัญลักษณะหนึ่งสองค้นหาเข้าไปถึงกิเลสจริงๆเลยว่าเราทำไมเราไม่ขยันเราทำไมทำเราทำไมทำเราทำไมขี้เกียจแม้หากินแม้สร้างสรรค์แม้ทำดีมันเป็นความดีไม่ใช่อื่นทำไมเราไม่แสวงหาไม่ปริเยติไม่แสวงหาความควรอยู่ควรเป็นสิ่งที่จะต้องอาศัยที่จริงหาระเนี่ยหาริยะเนี่ยมันแปลว่าการอยู่เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่อยู่มันก็จะต้องอยู่อย่างไรศาสนาพุทธอยู่ด้วยกรรมอยู่ด้วยการงานสิ่งที่ยืนยันว่าอยู่นี่คือการงานสมณะผู้เป็นสมณะที่มีอายุอายุหะคือผู้ที่มีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงมีความเพียรเป็นเครื่องแสดงเพราะฉะนั้นผู้ใดขยันหมั่นเพียรอยู่นี่จะเห็นเลยว่าอ๋อนี่เป็นอริยะนี่เป็นอริยะก่อนเลยเห็นได้ก่อนเลยเป็นเครื่องแสดงไม่ใช่เป็นคนอยู่เปล่าต่างกันกับฤาษีเลยนี่ของพระพุทธเจ้าเห็นไหมสมณะของพระเจ้านี่ต่างกันกับสมณะของฤาษีสมณะของฤาษีนี่เป็นผู้สงบนะเขาแปลสมณะว่าผู้สงบเหมือนกันแต่เขาสมณะของพุทธเอาอะไรเป็นเครื่องแสดงเมื่อมีอายุอยู่เมื่อยังไม่ตายแต่ถ้าตายแล้วก็จะไปให้เห็นความเพียรได้ไงเรามานอนแง่แก่อยู่แล้วถ้ายังไม่ตายแล้วจงก็ต้องไม่นอนแง่แกนั่งเป็นแท่งเป็นท่อนอยู่เฉยๆเหมือนหินเหมือนอิฐเหมือนฤาษีทั้งหลายท่านแก้เลยท่านอธิบายบอกว่าอ๋อถ้าปกติสมณะเหรอถ้ายังมีอายุอยู่แล้วก็อธิบายได้เลยว่าต้องเห็นความเพียรเป็นเครื่องแสดงว่านี่เป็นสมณะของตถาคตเพราะสมณะของตถาคตไม่ใช่เป็นคนที่นั่งอยู่เฉยๆสงบอุ้ยน่าบูชานับถือเหลือเกินไปทำงานวุ่นวายพวกนี้ยุ่งแน่พวกหลงผิดจะเป็นอย่างนั้นแต่สมณะของพุทธเนี่ยโอ้ท่านขยันหมั่นเพียรขนขวายนะยิ้มแย้มเบิกบานสร้างสรรค์อยู่ท่านแสดงว่าท่านยังไม่ตายนะท่านมีอายุที่จริงมีอายุก็คือคำทับศัพท์นั่นแหละยังมีอายุแต่ท่านแปลโดยอัดอายุหาแปลว่าความเพียรโอ้ท่านมีความเพียร นี่ท่านแสดงว่าท่านยังไม่ตายเป็นสมณะสมณะคือผู้สงบด้วยกิเลสไม่ใช่สงบคือผู้อยู่เฉยๆนี่พระเจ้าแก้ไอ้สิ่งที่ไม่ถูกต้องของศาสนาลัทธิฤาษีเดรัจฉีต่างๆแก้มาเป็นสิ่งประเสริฐนะท่านอธิบายสูงไปกว่านั้นมีอิทธิบาทเป็นเครื่องแสดงด้วยซ้ำนะมีอิทธิบาทมีฉันทะความยินดีในการงานอิทธิบาทเนี่ยความยินดีในการงานความเพียรวิริยะตัวเต็มเลยในการงานความมีจิตมีน้ำใจเอาใจใส่ในการงานมีการไตร่ตรองพัฒนาในการงานอิทธิบาท4เป็นเครื่องแสดงชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นฝึกคุณธรรมของพระอรหันต์เจ้าของสมณะผู้สงบสูงสุดผู้ประเสริฐสูงสุดให้ได้ฝึกไปแล้วมันก็จะชำนาญจะชินเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพระเจ้าจึงมีการงานเป็นตัวใหญ่จริงๆเป็นตัวหลักและไม่มียากจนไม่มียากจนแม้จะไม่สะสมแม้จะไม่กักตุนก็ไม่ยากจนก็มันเป็นงานซะอย่างมันจะไปกลัวอะไรเป็นงานโดยไม่มีศักดินาด้วยไม่มีอะไรเลยก็จะรับจ้างกวาดขี้หมาอย่างเดียวก็ขี้หมาพเนจรมีอยู่เยอะอย่างนี้นะไม่ต้องห่วงหรอกยังทำงานได้สบายมากจนกว่าจะเขาจะจับหมาหมดไม่มีหมาพเนจรแล้วทีนี้งานกวาดขี้หมาคงยากทีนี้ก็กวาดฝุ่นฝอยอะไรมันก็ต้องมีอยู่ทั้งนั้นน่ะทำก็ได้อะไรก็ได้เลยถ้าคนไม่มีศักดินาในหัวใจแม้งานนี่งานต่ำงานนั่นงานสูงงานสูงคืองานพวกทำงานขี่จรวดงานสูงงานต่ำคือพวกงานที่ลงไปขุดคลองงานพวกที่ไปอยู่ตะทำเหมืองแร่ใต้ดินนั่นงานต่ำงานสูงงานพวกอยู่บนเครื่องบินพวกอยู่ขี่จรวดอยู่บนโน้นงานสูงนะอะไรนั่นแหละตกมาตายเยอะแล้วงานสูงเช็ดกระจกอยู่บนตึกยอดตึกงานสูงงานเช็ดกระจกอยู่บนตึกอยากทำงานสูงก็ไปสิไปสมัครเช็ดปัดเพดานกวาดทำความสะอาดปล่องไฟอย่างเมืองนอกเขานี่ไปทำความสะอาดยอดปล่องไฟต้องตายต้องปีนเป็นงานสูงอย่างนี้เป็นต้นถ้าคุณจะเข้าใจภาษาซื่อๆอย่างนั้นงานสูง แต่งานสูงก็ไม่เข้าใจอย่างนี้หรอกนะก็เข้าใจงานสูงคืองานที่ทำงานเบาแต่ได้เงินเยอะใครไปก็กราบก็ไหว้ในงานสูงนี่แบบนี้ที่พังแบบนี้ละพังเป็นทุนนิยมเป็นศักดินาแบบนี้พังในงานสูงอาก็คงเข้าใจนะว่าอาหารปริเยติทุกเนี่ยเป็นทุกมันเป็นธรรมดาแม้พระอริยเจ้าแล้วก็ต้องมีอยู่ต้องมองให้ออกว่าอย่าไปถือมันว่าเป็นทุกมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละมันก็ต้องเป็นอย่างพระอริยเจ้าท่านเป็นท่านวางได้ท่านเห็นจริงท่านขนขวายสร้างสรรค์เป็นคุณค่ามีใจฉันทะยินดีด้วยการงานสร้างสรรค์ที่เป็นกุศลกรรมยังกุศลให้ถึงพร้อมสอดคล้องกันหมดที่พุทธเจ้าสอนสอดคล้องกันทำได้วันวันคืนคืนมันหมดเรี่ยวหมดแรงมันควรพักก็พักมันไม่หมดเรี่ยวหมดแรงขนขวายตื่นเช้าขึ้นมาบัดนี้กำลังทำอะไรอยู่ดีชั่วไกลกรรมวจีกรรมดีกว่านี้มีอีกทำอะไรเชิญสร้างสรรค์ไปมันไม่ใช่ทุกข์ที่น่ารังเกียจมันเป็นทุกข์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การสร้างสรรค์การหากินต้องทำอยู่เท่าที่เรามีแรงมีความสามารถพอทำได้ขนขวายอุตสาหะมันต้องทำส่วนกิเลสมีจริงบอกแล้วในอาหารปริเยติส่วนกิเลสมันมีจริงว่ามันยังฝืนใจมันยังต้านมันยังคล่องมันยังขี้เกียจมันยังไม่เต็มใจมันยังไม่มีฉันทะสมบูรณ์พวกนี้กิเลสทั้งนั้นมันไม่รู้ด้วยอวิชชาว่ามันต้องทำมันไม่รู้นั่นต้องรู้บอกไปแล้วนี่ก็รู้แล้วก็ต้องฝึกปรือจนกระทั่งคุณเป็นธรรมดาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์อยู่จนกระทั่งไม่มีทุกข์อะไรไม่ฝืนอะไรมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นทุกข์ธรรมชาติธรรมดาที่มันต้องทำมันก็เหนื่อยไปเดี๋ยวเหงื่อก็ออกนะพูดมากๆไปเดี๋ยวก็คอเจ็บอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือทำงานแบกคนในนวลนี่กล้ามเนื้อมันมากแล้วมันก็ควรจะพักไม่พักประเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมโทรมในแข็งแรงขนาดนี้ก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้นก็ทำเพิ่มได้ก็ทำได้ต้องเรียนรู้ต้องทำจริงนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างนี้มันมีทั้งสามัญลักษณะและมีแทรกวิสามัญลักษณะด้วยอาหารปริเยติทุก9ตอนนี้วิวาทมูลกทุกทุกตัวนี้นะเป็นวิสามัญ นะเป็นทุกข์ที่ไม่สมควรแม้เป็นมาก่อนเป็นศัตรูกันมาแต่ปางบันเป็นอะไรมาก็แล้วแต่ทุกมีวิวาทเป็นมูลอันนี้มันมีมูลเลยมีมูลต้องล้างมูลให้ได้ได้แก่ความไม่โปร่งใจนี่อธิบายตั้งแต่นามธรรมความไม่โปร่งใจก็คือใจมันทะเลาะเองคุณไม่โปร่งใจในใจคุณวิวาทเองใจคุณวิวาทตัวคุณเองใจคุณเองวิวาทกันเองใจคุณเองวิวาทตัวเองนะวิวาทกันเองนะวิวาทมูลกะคุณหยุดวิวาทตัวเองให้ได้โง่ใจมันไม่โปร่งเอ๊ะทำไมก็ใจคุณมันโปร่งหรือไม่โปร่งก็ใจของคุณก็ไปวาดวิวาทกันทำไมมันไม่โปร่งมันไปตันกันอยู่ยังไงมันไปทะเลาะกันมันไปดันกันอยู่ยังไงก็มันก็ใจมันก็วุ่นว่างโล่งๆโปร่งๆมาดิมองอะไรให้เบิกบานแจ่มใสฝึกจริงๆเมื่อเช้าก็เตือนแล้วเตือนบ่อยอาตมาก็เตือนทำใจให้เบิกบานสดชื่นอื่นใดมันยังจะมีอะไรต้องมาปะทะมันต้องมาคิดมันต้องมาแก้อีกเยอะแล้วยังจะต้องไปมีแหมหม่นมันไว้ก่อนเลยหูไว้ก่อนบ้าเลยโง่ตายเลยไอ้นี่มันเป็นความโง่ประเภทแรกนะวันเราทำออกเนี่ยไปเป็นตัววิวาทมูลกะตัวแรกความไม่โปร่งใจทำใจให้โปร่งความกลัวแพ้ความหวาดหวั่นเป็นต้นนะกลัวจะแพ้กลัวจะอะไรหรือว่ามันจะไม่ได้ชนะมันแข่งขันนะความหวาดหวั่นโน่นหวาดหวั่นนี่นะเหมือนสิกขมาศบุญปลูกขึ้นมาบนเวทีจะมาธรรมธรรมาศขึ้นเวไม่ใช่เวทีขึ้นธรรมาศจะมาเทศมีสองโรคปอดแหกอะไรอย่างเงี้ยหวาดหวั่นอย่างเงี้ยเอ้ยไปหวาดไปหวั่นมันทำไมเล่านั่นน่ะใจมันทะเลาะตัวเองมันไม่มั่นคงเรากำลังมาทำดีแท้ๆจะทำดีได้แค่ใดก็เท่าที่เราทำได้สิจะไปมีอะไรเล่าคนจะเพ่งโทษเอ้ยคนนี้แอคแหมทำได้ดีเท่านี้แล้วก็ถูกลบหลู่ดูถูกก็ไม่เป็นไรเขาจะลบหลู่ดูถูกเราก็เถอะเราทำสุดที่ของเราด้วยใจบริสุทธิ์เราไม่ได้ทำมาแลกลาบแลกยศก็ขึ้นเวทีแล้วขึ้นธรรมาเทศไม่ได้เทศเอาตังค์ใครนี่หรือคุณเทศเพื่อจะให้เขาสรรเสริญเห็นไหมมันแฝงละเทศเดี๋ยวเทศไม่ดีก็จะว่าวันละวันเทศไม่ดีนะก็จะงงอย่างนี้เท เทศดีที่สุดเท่าที่เราจะพยายามแล้ววางใจวางเห็นได้เลยบอกว่าเออเราเข้าใจแล้วเราเทศให้ดีทำให้ดีที่สุดมันมีตัวเหตุอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นต้องค้นหาเหตุให้ชัดค้นหาเหตุจริงๆให้ดีแล้วมันจะไม่โปร่งใจมันจะกลัวแพ้เราไปทำอะไรก็แข่งขันกับเขาเราไม่ได้ไปแข่งไปขันอะไรกับเขาเราจะทำดีเราจะสร้างสรรค์เราเรียนรู้ดีแล้วก็ทำดีได้ดีดีขึ้นไปเรื่อยๆก็ดีใครเขาดีเราก็จะเอาอย่างบางทีถ้าเราดีอย่างจนกระทั่งตามทันก็ดีบางทีเราทำดีเลยหน้าก็เออเราเดินหน้าแล้วนะก็ไม่ต้องไปยิ้มเยาะเขาไม่ต้องว่าข้าชนะแล้วเองยิ่งตามก้นฉันอะไรไม่ต้องหรอกเออก็บอกมาสิมาด้วยกันเออดีมันนำหน้าเขาหรือมันไม่ทันก็หึงรัดฟัดเหวิ่งอะไรต่ออะไรก็ถูกตายมันไม่โปร่งนะมันไม่ได้เรื่องนี่เป็นวิวาทในจิตเราทั้งนั้นนะนี่ตัวนี้ไอ้วิวาทที่หยาบๆขนาดรบกันสู้คดีกันมันไม่ต้องอธิบายมากก็ได้ทุกอย่างนั้นนะทุกอย่างนั้นไม่ต้องอธิบายมากหรอกใช่ไหมทุกวิวาทมูลกะทุกเพราะรบกันโดจบดีกาถ้าจะอธิบายตัวนั้นไม่ต้องอธิบายยากหรอกวิวาทมูลกัดทุกอย่างนั้นนั้นมาใหญ่แล้วไอ้นั่นมันโอ้โหมันมาจากเหตุที่มโหฬารแล้วหยาบคายเป็นคนไม่ควรทะเลาะกันไม่ควรรบกันนะเพราะงั้นทะเลาะกันก็ดีสู้คดีก็ดีรบกันก็ดีขนาดคนจีนเขายังมีคำบางเพลยสู้คดีเราไปกินขี้หมาดีกว่าใช่ไหมคนจีนก็ว่างั้นเลยไปสู้คดีไปฟ้องร้องไปสู้คดีไปฟ้องร้องเนี่ยโอ้ถ้าฟ้องร้องแล้วสู้คดีเนี่ยกูกินขี้หมาดีกว่ามันทุกข์มันไม่ได้เรื่องอะไรไปเอาชนะค้าคานกันเอาเปรียบเอารัดสู้กันไปอย่างนั้นอย่างนี้พระพรานี่ท่านไม่ขึ้นสู้คดีทำให้ไปฟ้องร้องใครพระของพระพุทธเจ้าเสียสละไปช่างมันมันจะสู้กับเรื่องของคารวาสมันยังมีอะไรอะไรกันอยู่มันจะต้องใช้ต้องสอยมันจะต้องอย่างนี้ก็เอาไปสำหรับพระนั้นแล้วไม่มีอะไรหรอกเขาจะมาตัดเอาแขนใครไปข้างนึงก็ไม่สู้คดีฮะอะไรเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ที่ฟ้องไม่ใช่พระไอ้ที่พระไปฟ้องไอ้ที่ฟ้องไม่ใช่พระก็วินัยท่านก็มีอยู่แล้วไปฟ้องเขาไปได้พวกนี้ไม่ได้เรียนที่เท่านี้ฟ้องกัน12ปีเออดีเว้ยคงมันนะนะคงอร่อยพิลึกกันนะเขาคงฟ้องกันอยู่ได้เออเนี่ยมันยึดถือมันเอาชนะค้าคานเห็นไหมเนี่ยเขาความหมายคำว่าความกลัวแพ้นี่แหละคือความเอาชนะค้าคานกลับกันความกลัวแพ้ข้าแพ้ไม่ได้ข้าแพ้ไม่ได้ข้าแพ้ไม่ได้ข้าแพ้ไม่ได้ก็วิวาทอยู่ในใจตัวเองโง่โง่ปัญญาเสื่อมไหนว่าฉลาดไงปัญญาเสื่อมความกลัวแพ้ไม่ได้เนี่ยแหละคือความจะเอาชนะขานก็แพ้ไปซะสิแพ้ก็แพ้ชะตาสามดวงใจทรงความมั่นคงก็แพ้นี่เราไม่รู้เหตุนะนี่มันเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์โง่เป็นทุกข์วิวาทวิวาทมูลกะมันมีวิวาทเป็นมูลมันมีความไม่ปล่อยไม่ปละมันไม่เลิกไม่เลิกไม่ราไม่แล้วไม่ยอมไม่อะไรไปมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นน่ะพอเกิดมาเป็นคนสบายๆเขาจะด่าก็เออเธอเขาจะข่มก็ข่มขนาดพระพุทธเจ้าท่านสอนภาษาวกเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขามาด่าจะทำยังไงก็คิดว่าดีกว่าที่เขามาตีถ้าเขาเอากระบองมาตีจะทำไงก็ดีกว่าที่เขาเอามีดมาฟันถ้าเขาเอาไม่มีมาฟันว่าจะทำไงก็ดีกว่าเขาหั่นออกเป็นชิ้นๆถ้าเขาหันมาเป็นจริงๆไงก็ดีกว่าเขาทำให้ตายแล้วถ้าเขาไม่ตายไงพูดไม่ออกแล้วทำให้ตายก็ตายแล้วไม่ต้องหนีไปไหนไม่ต้องฆ่าตัวตายถ้าเขาทำให้ตายเหรอโอ้ดีที่เขาไม่ต้องฆ่าตัวตายถ้าได้คิดถึงขนาดนี้เลยนะคิดดูสิว่าเสียสละขนาดไหนบอกทำยอมซะเถอะนี่ยังไม่ถึงขั้นพวกนี้สักอย่างเลยใช่ไหมยังไม่ยอมไม่ยอม เออไม่ยอมก็อย่ายอมไม่ยอมมันก็ทุกข์อยู่นั่นน่ะจิตมันก็วิวาทจะเอาชนะคะคานกลัวจะแพ้ทำไมถ้าเราเป็นผู้แพ้นี่นะที่จริงเราไม่ใช่ผู้แพ้หรอกเราเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ปรงวางได้เป็นผู้เลิศถ้าเราเป็นคนไม่ดีเราก็ควรจะแพ้ถ้าเราเป็นคนดีแล้วเราจะแพ้อะไรก็จะไปกลัวทำไมเขาจะบอกว่าเอาชนะคะคานว่าเราทำดีแล้วเราก็จะเอาชนะคะคานอย่างงี้ไม่เป็นไรหนีไปทำดีที่อื่นก็เราจะทำดีที่นี่แล้วเขาก็บอกอย่างนั้นหวังนี่จะเอาชนะค้าคานนี่งูอย่างนี้เออเรายอมแพ้ซะแล้วหนีไปทำดีที่อื่นจะทำดีให้มันไม่เอามันจะเอาทำไมกับมันก็ดีแล้วล่ะเองจงทำของเองไปเรื่อยๆกันแล้วกันข้าไปทำที่อื่นก็ได้ก็เราเป็นคนดีซะอย่างทำดีซะอย่างไม่ต้องกลัวเลยในชีวิตนี้มันไม่ใช่แพ้ชัยชนะหรอกมันเป็นสมมติที่เราหลงอ่ะเป็นสมมติที่เราหลงงมงายเฉยก็คนมันมีกิเลสอย่างนั้นก็ช่างมันไปแล้วมันจะเอาชนะคะคานหรือมันจะกลัวแพ้เขามันตัวมานะมันทะเลาะวิวาทอะไรกันอยู่ต่างๆเวลาเลยไม่ได้เรื่องนะเพราะงั้นทุกอย่างนี้ต้องรู้เท่าทันนะทุกพ่อหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นความไม่โปร่งใจโปร่งให้ได้อย่าไปมีวิวาทมูลกัดทุกตั้งแต่เบื้องต้นโง่ตายเลยวันเป็นวันวินาทีเป็นวินาทีจับจิตจับใจรู้ใจรู้เท่าทันจิตเราเสมอนะไม่ต้องไปดูที่ดวงแก้วเหนือสะดือช้าไปดูดวงแก้วที่เหนือสะดือนี่มันช้ามันไม่ทันกินหรอกดูที่ใจเราเลยใจเราก็ดูใจอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คุณนะมันไม่ยากอะไรละใจของใครอาการของใจมันเป็นยังไงตอนนี้มันโปร่งไหมมันไม่โปร่งใจเอมันไปวิวาทกับอะไรตามหาเหตุมันสิมันไปวิวาทกับอะไรไม่โปร่งใจวันนี้อ๋อเมื่อกี้นี้เดินมาเจอหน้าไอ้คนที่เราไม่ค่อยชอบใจเมื่อกี้เลยติดหมัดมาเลยเลยประใจไม่โปร่งเลยวางอภัยทำไมไม่ชอบหน้าเขาเรื่องอะไรเป็นได้บางทีไอ้นู่นไอ้นี่มันสะกิดแล้วเราสัมผัสแล้วเราไม่ชอบใจอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็ติดใจมาเลยมันไม่โปร่งใจมันจะต้องเห็นสิ่งที่ชอบใจจึงจะเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์แล้วก็ทำให้วิวาทตัวเองอยู่อย่างนั้นน่ะโง่ตายเลยวิวาทใครไม่วิวาทวิวาทตัวเองไม่โปร่งใจในวิวาทตัวเองอยู่ทุกคนเพราะฉะนั้นเราโปร่งใจให้ได้สบายสบายก็คิดว่าพวกเราที่มาปลุกเสกมาพุทธาภิเษกกันคราวนี้ก็คงจะเป็นคนหน้าผ่องเป็นคนเบิกบานแจ่มใสก่อสัญลักษณ์พุทธะให้แก่ชาวอโศกเห็นน้ำมาพอเห็นแล้วไม่จงต้องเห็นแต่ว่าอ๋อพวกนี้ชาวอโศกทำไมรู้เขาอ่ะเขาใส่เสื้อมอห้อมแหมอย่างนี้ยังหยาบพวกนี้ทำไมพอเห็นหน้าเขาบอกโอ้ยนี่ชาวอโศกทำไมรู้ว่าชาวอโศกล่ะเขาผ่องใสเบิกบานอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอย่าว่าแต่เพียงว่าอยู่เฉยๆเขาก็ผ่องใสเขาก็เบิกบานยิ้มแย้มเลยขนาดด่าเขาก็ยังเฉยๆผ่องใสอยู่เลยธรรมดาเลยหรือกระทบสัมผัสอย่างงั้นเป็นคนไม่โกรธเป็นคนไม่มีหม่นหมองเบิกบานยิ้มแย้มจะกระทบสัมผัสแรงร้ายอย่างงั้นอย่างนี้ก็ใส่ความผิดๆถูกๆยังไงก็ฟังได้เข้าใจไม่วู่วามไม่อะไรเลยอ้าวนะสักวันหนึ่งเธอจะรู้นึกถึงฉันและแล้ววันนั้นเธอต้องร้องไห้นะถ้าเผื่อว่าถึงขั้นนั้นแล้วนะเขาก็จะรู้ว่าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติอย่างที่ว่ามีความไม่โปร่งใจเป็นวิวาทมีความกลัวแพ้เป็นวิวาทมีความหวาดหวั่นเป็นวิวาทนะคราวนี้คิดว่าสิกขมาสบุญปลูกคงจะได้ไปแล้วโรคปอดแหกคงจะหายนะเพราะงั้นไม่ต้องไปปอดแหกอะไรไม่ต้องไปหวาดหวั่นอะไรมั่นใจในสิ่งที่เรารู้เราอะไรแล้วเราจะสามารถทำถ้าเรายังไม่สามารถลองแล้วก็อย่าประมาทภาคเพียรไปภาคเพียรไปอะไรมันมั่นใจแล้วลงมือแล้วก็ทำสร้างสรรค์ไปยังไม่มั่นใจเรียนรู้แล้วก็อย่าไปแอคว่าจะเป็นเทวดาอยากรู้ก่อนเป็นนายเขาจะอวดเก่งไม่ต้องเป็นลูกศิษย์ใครก็ได้อาตมาเป็นลูกศิษย์บางคนที่เขาทำไม่นวลในนี้อาตมาทำไม่เป็นอาตมาก็เป็นลูกศิษย์ไปก่อนไม่ใช่ว่าเราจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นนายเขาไปทั้งหมดทุกอย่างสอนเขาไปดักไปหมดเลยไม่ได้เป็นมานะในข้อนี้มีมานะอยู่ในตัวมากวิวาทมูลกะนี่มานะถือตัวมากมากที่สุดเลยอาตมาไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่ยังไม่เก่งขณะนี้ก็ยังรู้ตัวว่าจะพูดยังไงกับพวกคุณ มันเป็นวิวาทมูลกะในจิตนี่มันตัวมานะถือดีถือตัวอยู่ในตัวนี้มากที่สุดเลยแล้วไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเองไม่ยอมเองทุกไปนะไม่ยอมไม่ลดน้อยไม่ลงเล็กไม่ได้นะอยู่ในนี้เยอะแล้วมันก็จะเป็นทุกข์งี้ก็เพราะมันทะเลาะกันก็เพราะมันไม่ยอมกันใช่มั้ยมันสู้คดีกันก็เพราะมันไม่ยอมกันมันรบกันก็เพราะไม่ยอมกันใช่มั้ยไม่ต้องอธิบายแล้วถ้าเป็นหยาบถึงขนาดนั้นก็เขาจะรบกับเรายอมมันก็จะไปทะเลาะอะไรกันวิวาทมูลกะก็ไม่มีทุกข์ไม่มีคุณจะชนะก็ชนะไปทำยังไงเอาเราไปเป็นทาสตกลงเราจะเป็นทาสแต่เราจะเป็นทาสทำแต่กุศลกรรมนะจะอยู่ไม่เป็นไรจะไปอยู่ด้วยจะเอาเราไปเป็นทาสก็เอานะนี่ถ้าเขามาเอาอาตมาไปเป็นทาสปล่อยเขานะฮะไม่ยอมเห็นไหมเนี่ยทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้วเห็นไหมทะเลาะกันแล้วมาสมมติว่าสมมติว่าเขมรเขาจะมาเอาอาตมาไปแล้วจะเอาอาตมาไปเป็นทาสจะเอาให้อาตมาไปใช้ในเขมรว่างั้นนะพวกคุณก็ต้องยอมให้เขาเอาไปตามไปด้วยไปช่วยงานเลยนะเบาเลยนะก็ได้แล้วเราก็ยอมแล้วก็ไปนะเป็นอะไรไปล่ะใช่ไหมถ้าเราไปได้ก็ไปด้วยกันเขาบอกว่าจะไปเป็นทาสในเมืองเขมรก็ไปเป็นทาสแต่ผมมันจำเป็นจะต้องไปเป็นทาสในเมืองเขมรไม่รู้ล่ะประเทศไทยบอกว่าไม่ได้พระโพธิลักษณ์ทางเขมรต้องการต้องส่งพระโพธิลักษณ์ไปเป็นสวยนะสวยสาอากรต้องไปเป็นสวยให้แก่เขมรต้องไปรับใช้ที่เขมรไปสบายๆจะให้ไปเป็นทาสอเมริกาไปให้เขาไปรับใช้ที่โน่นแต่มีข้อแม้อย่างเดียวเราสัพพปาปัสสะกรณังจะให้เราไปปรุงเหล้าเป็นทาสอย่างนี้ไม่เอาฆ่าตัวตายดีฆ่าให้ตายดีกว่าไม่เอาให้ทำอย่างนี้ไม่เอาอ่ะให้ทำสิ่งที่ดีที่อย่างน้อยให้ไปปลูกข้าวก็ยังได้เป็นทาสปลูกข้าวได้ไม่เป็นไรเราปลูกข้าวแล้วเดี๋ยวคุณก็ได้กินเราก็ได้กินไม่เป็นไรปลูกข้าวสบายมากสบายปลูกได้ไม่เป็นก็หัดบอกว่าเราไม่ค่อยคล่องเราปลูกข้าวนะไม่ค่อยคล่องจะทำอื่นให้ได้ทำอื่นที่ถนัดแต่เขาบอกว่าไม่เอาอย่างนั้นไม่เอาทำอย่างนั้นไม่เอาจะให้ทำอย่างงี้ถ้างานนั้นเป็นกุศลแท้งานนั้นเป็นคุณค่าที่เราพิจารณาแล้วดีทำได้หรือแม้ไม่ได้ให้ฝึกให้หัดแล้วก็พอทำไปมันจนทางนั้นสมมติอย่างจนทางเราก็จะยินดีอยู่ยินดีทำเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตกยากเราจะไม่ลำบากเลยลัทธิการเมืองการปกครองสิ่งนั่นสิ่งนี้ในโลกนี้จะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรเลยเพราะเมืองไทยจะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองไปตามของเขาอย่างไรมันก็ไม่ชั่วร้ายไม่ว่าประเทศไหนก็ไม่ชั่วร้ายถึงขนาดว่าจะไม่รู้จักความดีมันก็จะทำดีในส่วนหนึ่งเราก็จะได้ทำดีส่วนที่ดีนั่นอยู่ในทุกประเทศในทุกแห่งเพราะฉะนั้นไม่กลัวเลยไม่กลัวจริงๆระบบการปกครองการเมืองจะเป็นอย่างไรอย่างไรไม่มีปัญหาเลยมันต้องได้ทำดีจนได้แล้วเราพิจารณาดีเป็นด้วยจริงๆเราพิจารณาดีเป็นแล้วเราก็จะทำดีนั้นไปแล้วเราถ้าสามารถทำดีที่ดียิ่งกว่าดียิ่งกว่าเราก็จะมีนโยบายทำดียิ่งกว่าจนสุดท้ายเราก็จะมาทำกิจการงานที่ดีที่สุดที่เราจะทำให้เกิดคุณค่าอะไรจะต้องอาศัยจะต้องทำงานแสวงหาอาหารเราก็จะสร้างสรรค์งานใดเป็นกุศลที่จะต้องทำเสริมทำหนุนเราก็จะทำงานใดเป็นอกุศลคัดออกไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจวิวาทมูลกะแล้วชีวิตจึงไม่มีศัตรูชีวิตไม่มีการรบชีวิตไม่มีการทะเลาะจนเข้าไปตั้งถึงจิตที่ละเอียดอย่าทะเลาะกับจิตเพราะฉะนั้นฝึกทำใจให้ว่างให้เบิกบานทุกวันไปทุกวินาทีที่รู้สึกตัวทุกวินาทีที่รู้สึกตัวให้โปร่งมันไม่โปร่งนี่ขณะนี้บางคนนี่นั่งนี่นะใจไม่โปร่งใจไม่โปร่งเนี่ยบางคนนี่พยายามจะฟังนะแต่ใจมันไม่โปร่งมันเพราะอะไรมันเพราะคุณไปห่วงหาอาวรณ์อะไรมันต้องการอะไรอยู่ในใจอย่างน้อยที่สุดมันง่วงนอนอยู่ในใจลึกๆมันยังไม่ตื่นมันยังไม่ตื่นมันก็ฉุดจิตมันก็ทะเลาะตื่นไม่ตื่นตื่นไม่ตื่นตื่นไม่ตื่นมันก็ทะเลาะกันวิวาทกันอยู่แล้ววิวาทมูลกรรมมันก็ไม่โปร่งเลยทีใช่ไหม มันก็ไม่โปร่งมันก็ทะเลาะอยู่ของคุณน่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องแก้จุดที่จริงเลยบอกอะไรเว้ยมันดึงเรานี่ว่าเราห่วงบ้านน่ะเราห่วงบ้านก็หยุดวางบ้านอย่าทะเลาะกันอย่าไปยื้อยุดฉุดกระชากกันอยู่มันก็โปร่งไปทางเดียวสบายนะห่วงบ้านนี่ไม่ห่วงบ้านมันจะง่วงนอนไปตรงนี้หยุดไม่เอามันดึงอะไรจะนอนอะไรเลยก็ตื่นนักหนาอะไรจะมานอนอะไรกันอีกนักหนานะหยุดให้ได้เลิกเหตุเลิกปัจจัยเหล่านั้นให้ได้นะแก้ไขให้ได้วิวาทมูลกัตทุกนี่ต้องมีเหตุวิวาทมูลกัตทุกต้องมีเหตุแม้แต่ความไม่โปร่งใจดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นป่วยการกล่าวไปอย่าถึงรบกันป่วยการกล่าวไปอย่าถึงรบกันต้องมีเหตุเป็นวิสามัญลักษณะต้องลบเหตุล้างเหตุให้ได้มาจากอวิชามาจากความไม่รู้จริงถึงเหตุแม้เหตุในจิตที่เป็นกิเลสตัณหาอุปาทานหรือความเห็นแก่ตัวเป็นมานะถือดีเพราะแม้ที่ที่สุดเป็นพระอริยะด้วยกันไม่ยอมก็ต้องทุกข์พระอรหันต์ท่านก็ถือความจริงท่านเห็นอย่างนี้จริงๆเลยนะเออเราเห็นอย่างนี้จริงๆพระอรหันต์กอกับพระอรหันต์ขอเห็นต่างกันบังคับไม่ได้นะเห็นต่างกันแต่เสร็จแล้วพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์เพราะอะไรเอาเถอะเอาเถอะทำเถอะยอมถ้าจะอยู่ด้วยกันไปด้วยกันถ้าฝ่ายนั้นมากเอาทำตามฝ่ายมากยอมแม้เราจะไม่เห็นเราก็ปล่อยเลยเลิกท่านไม่ยึดหรอกท่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นสมมติก็ขนาดความดีคุณฟังให้ออกนะพระพุทธเจ้าสร้างความดีถึงขนาดสร้างศาสนาได้ทั้งศาสนาท่านยังจะต้องพลากจากมันถ้าความดีที่เราว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องไอ้นี่ถูกนะนี่เป็นความดีเราจะต้องยึดดีนี่ได้ยึดมันน่ะไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหันต์นี่ว่าก็ดีขนาดไหนก็ตามปล่อยมันได้ปล่อยมันได้ก็เราอยู่กับหมู่นี้ใช่ไหมอยู่กับหมู่นี้อันนี้เราเห็นว่าดีถูกตามภูมิของเราล่ะปัญญาคนไม่เท่ากันแม้พระอรหันต์ก็ปัญญาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นนี่ถูกแต่พระอรหันต์อื่นอีกหมู่หนึ่งเขาเห็นว่าอันนั้นถูกพระอรหันต์จริงๆแล้วท่านไม่มีการยึดต่อท่านก็ปล่อยเลิกเลยตกลงแล้วก็ไปด้วยกันทำด้วยกันผิดก็ผิดถูกก็ถูกมันตามโลกสมมติสัจจะผิดก็ผิดถูกก็ถูกท่านก็ไม่มีวิวาทในใจท่านก็ยอมท่านก็เลิกแม้เราจะยังเห็นว่าถูกว่ามันดีมันถูกอยู่ในใจก็ตามเห็นแต่ท่านก็ไม่ติดดีบอกแล้วว่าขนาดดีกว่านี้เรายังปล่อยได้ก็ดีแค่นี้เป็นความเห็นที่ยังไม่แน่ด้วยก็เขาอาจจะถูกนะเราอาจจะผิดแต่เราก็ถือเราเท่านั้นเองว่าเราถูกก็หมู่ฝูงก็หลายคนก็เห็นอย่างนั้นเพราะงั้นเราหยุดเอามติหมู่สงฆ์เป็นใหญ่หรือหมู่ฝูงเป็นใหญ่มติที่ประชุมเป็นใหญ่แล้ววางใจคุณวางใจเมื่อใดคุณไม่ต้องไปนั่งยึดบอกเออนี่ความเห็นของฉันความเห็นของฉันฉันถูกคอยดูซอกแซกซอกแซกคอยหาเหลี่ยมหามุมไว้สำหรับที่จะซับจะอะไรได้ดูนะโอ้ยมันก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปได้เรื่องอะไรแต่ถ้าเราวางใจแล้วสบายสร้างสรรค์ไปไม่มีแรงต้านไม่มีอะไรที่จะยึดยื้อยุดเลยเป็นพลังรวมที่เป็นสามัคคีทำเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทำไปเลยถ้าเป็นพระอรหันต์เจ้าแล้วถ้าจะเห็นอย่างนั้นเลยดีปล่อยแล้วไม่มีวิวาทมูลกะเลยทุกสิ่งแม้สิ่งนี้เราจะจริงๆด้วยความเห็นเราจริงๆก็ว่าเอ๊ะนี่มันถูกมันดีนะก็ตามปล่อยได้ยอมได้แม้ดีขนาดพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าแต่ยังต้องปล่อยแล้วต้องพลากกันมันจะดีแล้วก็ไปพลากจากกันไม่ได้หรอกในโลกต้องพลากต้องปล่อยกันได้ถึงป่านนี้ไม่มีวิวาทถึงป่านนี้อันหลังสุดนี่หวังว่าจะเข้าใจได้อีกอันนึงนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่สงสัยเลยว่าในสมัยพระมหากัสสปะเอาพระอรหันต์500รูปมาทำสังคายนาไม่ใช่พระอรหันต์มี500รูปเท่านั้นพระอรหันต์มีมากกว่านั้นท่านเราต้องการเพียง500รูปเข้าที่ประชุมพระอรหันต์อื่นมีมากกว่านั้นอีกแต่ท่านก็เอาที่ประชุมนี้รวมสังคายนาเป็นตำราขึ้นมาพระอรหันต์อื่นท่านก็ไม่ได้มาเข้าประชุมด้วยอย่างโน้นอย่างนี้ทำไมไม่เอามารวมลงไปในพระไตรปิฎกด้วยเล่า เขาก็ไม่ทำเมื่อเขาไม่ทำท่านก็รวมเหมือนกันบ้างท่านเห็นว่ามันดีๆท่านก็ทำท่านจะทำแต่อยู่ด้วยกันท่านก็วางใจเป็นเอาอย่างนั้นก็ใช่ของพระพุทธเจ้าเอาอย่างนี้ด้วยเขาไม่เอาท่านจะเอาท่านก็เอาของท่านไม่มีปัญหาอะไรก็มีการรวบรวมพระไตรปิฎกเพิ่มกว่านั้นเพราะฉะนั้นสูตรที่มันเหลืออยู่ไม่ใช่เหลือแต่เพียงพระกัสสปะธรรมสังคายนาเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระสูตรหรือพระธรรมที่พระเจ้าท่านสอนไว้พระอรหันต์เจ้ายังรวบรวมไว้ได้อื่นอีกจึงเป็นพระสูตรของมหายานอีกตั้งเยอะเป็นของจริงของพระเจ้าด้วยแต่ไม่ได้มีเท่าที่คณะพระกัสสปะที่เป็นเถรวาทที่ของเราใช้เท่านั้นพระอรหันต์หมู่อื่นที่ท่านเห็นด้วยท่านเห็นอื่นอีกดีกว่าท่านก็ทำเพิ่มมันก็ไม่มีปัญหาอะไรหลักสำคัญก็คือระวังใจเป็นระวังใจไม่ทะเลาะกันพระอรหันต์ท่านก็ไม่ทุกข์ไม่มีวิวาทมูลกทุกข์วางเป็นธรรมดาได้วางได้โดยการวางกิเลสเป็นวิสามันนะนี่วิวาทมูลกทุกข์ทีนี้ทุกขขันธ์อันสุดท้ายทุกขขันธ์นั้นเป็นทุกข์รวบยอดหมายเอาสังขารคือความประชุมปัญจขันธ์เป็นทุกข์รวบยอดเมื่อล้างทุกข์เพราะมีอุปทานในขันธ์ห้าได้หมดสิ้นแล้วเพราะทุกขขันธ์นี่เราล้างตรงไหนเราล้างตรงอุปทานขันธ์ห้ามีปัญจขันธ์หรือขันธ์ห้านี่เป็นสภาพที่มันยังเหลืออยู่เป็นรวบยอดหมดแล้วอะไรอะไรแล้วก็ว่ากันมาจนทุกข์อะไรแล้วเรียบร้อยแล้วมันต้องเหลืออันนี้ถ้าคุณได้มาทั้ง9ข้อทั้งหมดแล้วนะคุณปรงวางปฏิบัติได้อรหัตผลมาทั้ง9ข้อแล้วมันก็เหลือแท่งนี้ตอนนั้นเมื่อเหลือแท่งนี้แล้วคุณจะยังยึดว่านี่เป็นตัวกูของกูเป็นของเราเป็นอุปทานในรูปก็ดีในรสในเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณต้องพิจารณาให้จริงเลยว่าสัญญาเป็นธาตุที่ใช้ไม่ใช่สัญญาเวทนาเป็นธาตุใช้เวทนาคือธาตุรู้สึกรู้สึกว่าอย่างนี้สุขอย่างนี้ทุกข์เรียกมันด้วยโวหารแท้จริงเมื่อเรารู้ว่านี่โวหารสุขก็คือง่ายทุกข์ก็คือลำบากอทุกขมสุขก็คือแม้ลำบากเราก็รู้ว่าลำบากแล้วเราก็อุเบกขาสบายสบายวางใจมันจะหนักขนาดไหนลำบากขนาดไหนถ้าสมควรด้วยความรู้ของเราแล้ววันนี้สมควรกระทำสมควรลงมือสมควรเป็นไปแล้วก็ดำเนินไปแล้วเราก็สบายสบายเป็นผู้ที่ไม่มียึดติดในความรู้สึกมันจะรู้สึกว่ามันลำบากก็รู้อยู่ก็ลำบากก็เราจำใจจะทำสิ่งนี้จะเรียกว่าทุกขเวทนาก็เป็นทุกขเวทนาที่เป็นคุณค่าธรรมดาเราก็ไม่มีอุปทานคือไม่ยึดติดว่าโอ้นี่เราทำยิ่งกิเลสต่างๆซับซ้อนมาในนั้นแล้วทำแล้วจะต้องได้ลาภได้ยศเป็นสหคตทุกข์ก็ไม่มีทำเพราะเราจะต้องเป็นทาสเพราะเราต้องทำทำไมเราต้องทำนะทำให้คนอื่นไม่ทำไม่มีการเกี่ยงไม่มีการเห็นแก่ตัวเขาไม่ทำก็เขาไม่ได้เราทำเราก็ได้เพราะเราสร้างแล้วเราก็ได้คุณค่าเราก็ได้ประโยชน์เราได้แล้วเรายังไม่เอาเรายิ่งได้เราสร้างนี่แน่นอนเราได้ใช่ไหมแล้วสร้างนี่เราได้แล้วเรายิ่งให้ไปอีกมันยิ่งได้อีกพูดผิดหรือเปล่าเราสร้างอะไรก็สร้างขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้มีสิทธิ์แล้วแต่เสร็จแล้วเรายังให้อีกเรายิ่งได้อีกนี่มันโอ้โหมันชัดกว่าชัดแล้วนะเนี่ยเอ๊หาคนพูดชัดก็อาตมานี่มีไหมนี่อยู่ดีๆก็ชมตัวเองนะมันชัดนะเพราะงั้นเราไม่มีปัญหาอะไรเลยในชีวิตนี้ถ้าคุณเข้าใจอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ต้องไปติดยึดในความลำบากเป็นทุกขเวทนาก็เรียกโดยโวหารเราก็วางใจอุเบกขาสบายเป็นอัพยกฤตจิตทำใจในใจไม่มีอุปทานมันเอาทุกขมาสุขเรารู้แล้วล่ะเป็นอัพยกฤตเป็นสภาพที่ขยันหมั่นเพียรเหมาะควรในการงานเราก็ทำการงานอยู่แล้วการงานก็สั่งสรรไปสัญญากำหนดรู้มันก็ไม่เที่ยงหรอกสัญญาต้องรู้มันกำหนดอะไรได้รู้อะไรก็รู้สัญญากำหนดอย่างโน้นอย่างนี้มันก็เป็นธาตุจิตตัวหนึ่งมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราแต่มันอยู่ที่เรามันมีอยู่ตอนนี้มันยังมีอุปาทิสมมุติว่าเราได้เป็นอรหัตผลมาหมด มันก็เป็นเรื่องเหลือรูปนามขันห้ามันก็เป็นสิ่งที่เหลืออยู่เรียกว่าสัพอุปาทิสัพอุปาทิเหลือขันห้าอยู่สัญญามันก็ดีอยู่มันก็รู้เขาเรียกว่าทุกข์เวทนาสุขเวทนาก็รู้เราไม่ติดใจอะไรไม่ทุกข์ไม่วิวาทในใจเลยโปร่งว่างสัญญามันกำหนดจำไม่นอนได้แม้มันไม่เที่ยงมันจำไม่ได้ไอ้หนูมันลืมไปบ้างเออช่างมันมันลืมขนขวายหน่อยลองพยายามจำใช้ความพยายามจะสัญญาจะกำหนดจำจำจำก็จำจำได้มันหลุดไปเออช่างมันก็ไม่ต้องอึดอัดขัดเคืองอะไรพยายามใหม่หาวิธีใหม่ก็จำได้ก็จำใช้มันก็ต้องฝึกเหมือนกันพระอานนท์จำเก่งท่านฝึกนักหนาอาตมาก็ฝึกทุกวันนี้ก็ฝึกจำให้เก่งเพื่อจะได้เกิดสัญญาที่เก่งสัญญาที่ดีของเราแล้วเราก็จะได้อาศัยมันจะเสื่อมมันจะไม่จำไม่แม่นมันก็ไม่มีปัญหาสังขารทีนี้การปรุงต้องปรุงอยู่สังขารต้องมีอยู่ประจำหมายเอาสังขารเนี่ยเป็นขันนี่แหละตัวสำคัญมันสังขารอย่างน้อยที่สุดรูปนามขันธ์5ประชุมอยู่นี้ทั้งหมดนี่มันก็สังขารอยู่แต่เขาต้องเรียกสังขารชีวิตสังขารร่างกายนามธรรมมันก็สังขารเวทนาสัญญามันมีสัญญาความรู้สึกกับความปรุงเอาความจำนี่แหละมาผสมกับไอ้ปัจจุบันธรรมรู้สึกรู้สึกอย่างไรรู้สึกที่จริงถ้ารู้จริงๆก็เวทะเวทะแปลว่าความรู้ด้วยซ้ำไปนะรู้ด้วยเวททั้งหลายเลยด้วยความรู้อันยิ่งแล้วเราก็รู้กับความกำหนดสิ่งเดิมที่เรารู้เราจะไปเอาสิ่งใหม่เราก็ปรุงเอาอีกอันนึงกับอันนึงมารวมกันปรุงนะคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่คุณก็คิดโดยคุณมีของเก่าเป็นรากฐานทั้งนั้นน่ะคุณคิดของใหม่ก็ของเอาของเก่าเป็นรากฐานมาผสมกับอะไรหรือว่าคิดอะไรประกอบอะไรต่ออะไรต่อมีจากเข้าเงื่อนเดิมทั้งนั้นไม่มีอะไรหรอกที่มันคิดใหม่จริงๆโดยที่เราไม่มีอะไรเลยมาจากลอยๆมาไม่มีไม่มีไม่มีนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับคุณนะคุณฟังกันแล้วกันคุณจะสัญญากำหนดอะไรก็กำหนดเข้ามากำหนดแล้วก็พยายามสร้างสรรค์ปรุงอะไรเป็นกุศลก็ปรุงเป็นบุญญาภิสังขารพระพุทธเจ้าท่านของพระพุทธเจ้าเราเรียกอิทธาภิสังขารของพระพุทธเจ้าเราเรียกอิทธาภิสังขารสังขารปรุงกันขึ้นมาเรียกอีกศัพท์นึงก็วิสังขารปรุงอย่างยิ่งไม่ใช่ปรุงอย่างโง่ไม่ใช่ปรุงอย่างอวิชชาปรุงอย่างมีวิชาปรุงมาเพื่อบำเรอตนหรือเปล่าไม่มีเสพแล้วหมดสิ้นความเสพไม่ได้ปรุงบำเรอตนไม่ได้ปรุงเพื่อเห็นแก่ตัวแต่ปรุงเพื่อคุณค่าเข้าใจแล้วว่าเกิดเป็นคนก็ต้องสร้างสรรค์เกิดเป็นคนก็ยังกุศลให้ถึงพร้อมจิตสะอาดแล้วจากกิเลสทั้งมวลสุดท้ายแล้วในโอวาทปาติโมกข์3เนี่ยพระอรหันต์เจ้าอยู่ที่ข้อ2ข้อกลางยังกุศลได้ถึงพร้อมเมื่อถึงเวลาพักท่านก็พักพักเสร็จแล้วตื่นก็เพียรพระพุทธเจ้านั้นพักไปชั่วระยะหนึ่งพักของพระพุทธเจ้านั้นยังมีเพียรอยู่ตลอดเลยแม้ได้พักนอนหลับ4ชั่วโมงยังสอนเทวดาคุณคิดดูเพียรอยู่ตลอดเลยพระของพระเจ้าพอ4ชั่วโมงนอนตื่นแล้วเสร็จเพียรแล้วคิดหาแล้วจะสอนใครดีตรวจโลกจะสอนใครดีจะสอนใครดีทอหาคนสอนแล้วหาคนทำงานกิจของท่านกิจสอนยิ่งใหญ่พระพุทธเจ้าบรมครูกิจสอนการงานที่จะต้องไปโปรดใครไปสอนใครเป็นกิจใหญ่แล้วท่านก็ไปดำเนินโดยพระบาทเปล่าเดินไปไม่ต้องขึ้นรถขึ้นราทำได้เป็นปาฏิหาริย์ยิ่งใหญ่ถ้าพระโพธิลักษณ์ไม่ต้องขึ้นรถขึ้นราเหมือนกับพวกทำกระบอกแหมป่านนี้ไม่ต้องรับประทานอะไรแล้วของจุ่มปุ๊กอยู่ตรงไหนตรงหนึ่งนั่นแหละไม่ได้อะไรกว้างขวางหรอกมันผิดกันพระพุทธเจ้าท่านทำได้เพราะของท่านเองมีปาฏิหาริย์มากมายสารพัดแล้วไปไหนก็ได้พรั่งพร้อมโถพระโพธิลักษณ์ขนาดนั่งรถนั่งเครื่องบินไปสอนที่นี่500คนแหมได้สักครึ่งคนก็บุญนักหนาแล้วเข้าใจสักครึ่งคนก็ยังดีมันต่างกันพระเจ้าไปถึงปั๊บที่นี่ได้เลยเป็นร้อยเป็นพันทิ้งไว้เป็นเชื้อไปโน่นเป็นร้อยเป็นพันทิ้งเป็นเชื้อมันโอ้ยมันต่างกันมากฝีมือคนละฝีมือไม่เหมือนกัน ราะงั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าเราจะต้องมีสังขารสังขารทั้งกายก็ยังเหลืออยู่ก็ไม่ต้องติดยึดว่าเป็นต้นหมดอุปทานว่าเป็นเราของเราจะต้องประคบประงมต้องดูแลมันจะต้องไม่พลากจากกันไม่จริงต้องพลากจากกันพิจารณาจริงๆหมดอุปทานในแม้ร่างกายรูปเวทนามันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่ใช่ตัวตนที่จะต้องอยู่นิรันดร์สัญญาก็ไม่นิรันดร์สังขารต้องปรุงต้องทำซะด้วยซ้ำปรุงทำแล้วก็ไม่ต้องเป็นหลงว่าเป็นเราอกุศลเราไม่ทำหรอกเราทำด้วยปัญญาอันยิ่งสังขารปรุงสร้างสิ่งที่เป็นดีที่สุดธาตุรู้รวมหมดก็คือเจตสิก3คือเวทนาสัญญาสังขารเจตสิก3ก็คือวิญญาณเป็นธาตุรู้รวมทั้งหมดแล้วทำกิจอยู่ในเจตสิก3นี้ทั้งสิ้นอย่างย่อแล้วแม้วิญญาณมันก็เป็นธาตุรู้เท่านั้นธาตุรู้ที่ทำงานอยู่ในชีวิตมนุษย์เป็นพระอรหันต์แล้วก็มีวิญญาณอันบริสุทธิ์สะอาดสร้างสรรค์ไปจนกว่าจะดับขันเมื่อหมดอุปทานแม้ในวิญญาณก็ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งนิรันดร์เหมือนอย่างที่พราหมณ์เขาสร้างศาสนาไว้หรือศาสนาอีกมากมายที่เขาว่ามีพระเจ้าไปอยู่กับพระเจ้าเป็นเทวนิยมพระพุทธเจ้าเห็นชัดแล้วบัดโถวิญญาณก็คือธาตุรู้ไม่ใช่เป็นธาตุของพระเจ้าอะไรไม่ใช่ส่วนหนึ่งของพระเจ้าอะไรไม่ใช่ว่าเนี่ยพวกที่เป็นลูกศิษย์ของศาสนาพราหมณ์แล้วเป็นนักบวชพราหมณ์แล้วจะต้องเอาส่วนหัวส่วนมือมาสร้างส่วนพวกนี้เอาขี้ฝุ่นจากพระบาทพระพรหมมาสร้างไม่ใช่มันทำเป็นพูดเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเลยไม่กลัวไม่กลัวพระเจ้าหักคอไม่กลัวพระพรหมหักคอท่านก็เอาบอกไม่มีพระเจ้าพระเจ้าอย่างนั้นไม่มีไม่เชื่อจะมาบันดลบันดาลมาทำให้น้ำท่วมโลกมาทำให้ไฟไหม้โลกมาทำให้อะไรไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อเพราะท่านพิสูจน์วิญญาณอย่างแท้แล้วว่าโอ้มันเป็นธาตุรู้สะอาดบริสุทธิ์เป็นอย่างนี้ท่านเห็นจิตประพัดสอนจิตสะอาดอย่างสมบูรณ์จริงๆว่าอ๋อจิตวิญญาณนี้ไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้ไปที่ได้เป็นธาตุนนทานี้มันมีแต่กิเลสอุดตันหาอุปทานมันเป็นอัตตาชนิดหนึ่งอยู่ถ้าล้างกิเลสไม่หมดไม่สะอาดจริงมอมันถึงเป็นอย่างนั้นแม้หลงแต่ขนาดความดีแล้วจะต้องไปอยู่กับพระเจ้านั้นมันก็เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้จริงๆจึงสามารถที่จะลบล้างศาสนาพราหมณ์ได้ล้มขบฏแม่เชื่อมีครูบาอาจารย์พวกพราหมณ์ผู้แก่ผู้เฒ่าผู้รู้มากรู้ไม่ต่อเนื่องศาสนามาเป็นพันๆหลายพันปีไม่กลัวพระพุทธเจ้าไม่กลัวพวกที่รักยังไม่กลัวพวกที่เข้าใจศาสนาพูดผิดๆมาเลยมีครูบาอาจารย์ทางศาสนาพูดผิดๆมาเยอะพวกที่รักยังไม่กลัวเลยแต่ก็ไม่ไปทะเลาะกับเขาแต่ว่าเขาก็กระดุกกระดิกบ้างเขากระดุกกระดิกบ้างกระดีกระดาบ้างตามเรื่องของเขาก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาจะไปกลัวทำไมก็เราความจริงกว่าไปกลัวอะไรแต่ก็ไม่หาไม่บ้าที่จะไปหาเรื่องมาทะเลาะให้ตัวเองแล้วรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเราคณะน้อยเราตัวเล็กทำเป็นดีๆเดี๋ยวเขาเอาไม้จิ้มฟันมาคนละอันคนละอันจิ้มเจ้าตายนะไม่ต้องใช้อาวุธอื่นหรอกถือไม่จิ้มฟันมันคนละอันจิ้มจนก็ตายแล้วคุณจะดิ้นอะไรได้ไม่ต้องใช้อาวุธใหญ่โตอะไรเพราะเขามีมากไม่จิ้มฟันตั้งแสนอันคุณจะทำไหนไงได้หมดแล้วทุกรูขนเลยจิ้มตายแล้วไม่ต้องเอาอะไรมากนะเพราะงั้นการหมดอุปทานนี่ไม่ใช่อธิบายง่ายหรอกคุณต้องอ่านรู้ว่าเราไปยึดถืออะไรแม้รูปนามขันนี่อย่าไปรักมันนักเวทนาก็ไม่ใช่เราอะไรหรอกไม่ใช่ตัวใช่ตนที่จริงอะไรสัญญาก็เท่านั้นสังขารก็เท่านั้นแล้ววิญญาณหรือธาตุรู้ที่รวมมันเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ปลดปล่อยมันก็เป็นธาตุรู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นธาตุรู้ที่วิเศษเป็นธาตุรู้ที่สร้างสรรค์เป็นธาตุรู้ที่หมดความเห็นแก่ตัวเป็นธาตุรู้ที่มีประโยชน์คุณค่ามากมหาศาลเลยจึงเรียกว่าวิญญาณนี้เป็นวิญญาณพระเจ้าได้ตามความหมายยิ่งใหญ่จริงๆเป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อธาตุวิญญาณนี้บริสุทธิ์ด้วยกิเลสสะอาดจริงแล้วนะมันไม่ใช่อัตตาที่เราจะไปยึดเกาะว่าเป็นเราแล้วจะต้องไปอีกแต่ไปได้เพราะฉะนั้นท่านรู้ถึงขนาดว่าจะเกิดอีกได้ไหมเกิดได้ดับสนิทเลยได้ไหมดับสนิทไม่เกิดอีกปล่อยสลายได้พระพุทธเจ้าถึงสลายอัตตาได้หมดไม่ต้องไปอยู่กับพระเจ้าดีสุดก็ไม่ติดดี ไม่ต้องเป็นดีแล้วก็จะเป็นพอเวลาเข้ามาเป็นศาสนาพุทธเอียงๆมาเป็นมหายานก็จะเอาแต่ช่วยเหลือโลกช่วยเหลือโลกเป็นคุณงามความดีก็ดีเหมือนกันนะถ้าไม่มีมหายานซะได้เอาแต่เป็นฤาษีไปไม่มีเหลือหรอกศาสนาพุทธเพราะบุญคุณของมหายานก็คือว่าสร้างพุทธเกษตรมีพระโลกพระโพธิสัตว์เจ้าวิโลกวิกิเตสวนอะไรต่างๆนานาจะต้องรื้อขนสัตว์ต้องอุตสาหะวิริยะต้องภาคเพียรต้องสร้างยังไม่ยอมจบยังไม่ยอมตายจนลืมอรหันต์เป็นยังไงนะฮะจะเอาแต่ช่วยเขาแล้วไม่รู้ตัวเลยเถิดไปเลยลืมไอ้ยาหลุดอรหันต์ไปเลยก็เลยกลายเป็นมหายานแต่ก็ยังดีว่ามีอุดมการณ์ที่จะช่วยผู้อื่นนะถ้าเอาแต่ตัวทางเถรวาทก็เลยเถิดไปเอาแต่ตัวหนีไปเข้าป่าเข้ารกเข้าพงขุดรูอยู่ไปเลยไม่ช่วยใครเลยเป็นสังฆเภทนะความจริงแล้วสังฆเภทไม่ได้อรหันต์กับโพธิสัตว์อันเดียวกันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันเดียวกันถ้าคุณยังไม่ได้ประโยชน์ตนคุณจะเอาประโยชน์ไปช่วยประโยชน์คนอื่นมันปลอมยังไม่มีเงินสักบาทเลยนะขอยืมบาทนี่ให้คนอื่นไม่ถูกต้องมีบาทหนึ่งของคุณก่อนแล้วก็เอาบาทนั้นให้เขามีบาทหนึ่งของคุณให้เขาครึ่งหนึ่งครึ่งบาทให้เขา50ตังค์คุณก็ไม่เสียหายแต่มีบาทหนึ่งไปให้เขาบาทกว่าไม่ได้เป็นหนี้เพราะงั้นพระอริยเจ้าจะไม่ทำหนี้พระอริยเจ้าจะไม่ทำหนี้ใครทำหนี้บาปเป็นบาปหนี้ก็มีอยู่เยอะแล้วอย่าไปทำหนี้อะไรกันนักหนาอีกเราโถจะใช้ไม่หมดเลยวิบากมากมายมหาศาลนะเอาละอาตมาคิดว่าก็คงพอเข้าใจเท่าที่มันสามารถพูดอาตมาว่าอาตมาไม่เก่งนะมันพูดให้ถึงใจตัวเองที่รู้อยู่มันก็ยังเห็นว่าเราไม่เก่งเอ๊ะทำไงนะพูดยังไม่มันคายออกไม่หมดมึงผ่าตัดเอาไปเลยดีไหมแหวกเอาไปเลยจากมันที่รู้ๆอยู่เนี่ยแหวกเอาไปเลยดีไหมมันรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกว่าเรายังอธิบายไม่เก่งพยายามนะอาตมาพยายามอันนี้แหละทำให้อาตมารู้สึกว่าเราเกิดนิรุตติปฏิภาณปฏิสัมภิทาญาณขึ้นทุกวันรู้สึกขึ้นทุกวันว่าเออเราก็ดึงออกมาได้ขึ้นมาดีขึ้นมาได้เรื่อยๆแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดใจตัวเองเท่าที่เรารู้ยิ่งกว่านี้นะเนี่ยอาตมารู้ยิ่งกว่านี้นะเนี่ยแต่มันพูดไม่เอ๊ะทำไมมันพูดไม่ออกทำไมจะเอาโวหารเอาเหลี่ยมคูอุทาหรณ์ยังไงมาอธิบายมาวิเคราะห์ให้ฟังมันก็เลยคล้ายๆกับพูดเยอะพูดอะไรออกมาเรื่อยมากพลูออกมางั้นน่ะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ชัดใจตัวเองเท่าที่เรารู้ยิ่งกว่านี้นะเนี่ยอาตมารู้ยิ่งกว่านี้นะเนี่ยแต่มันพูดไม่เอ๊ะทำไมมันพูดไม่ออกทำไมจะเอาโวหารเอาเหลี่ยมคูอุทาหรณ์ยังไงมาอธิบายมาวิเคราะห์ให้ฟังมันก็เลยคล้ายๆกับพูดเยอะพูดอะไรออกมาเรื่อยมากพลูออกมางั้นน่ะเพราะรุ่นหลังๆก็ค่อยๆเก็บๆไปเรียบเรียงกันแล้วกันอาตมาก็ไม่รู้จะว่าไงมันก็ต้องทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะตัวเองจะมานั่งเรียบเรียงก็ยังไม่ได้เป็นนักเรียบเรียงทีเดียวนักคืออาตมาเนี่ยเป็นนักตักทองเท่านั้นเองตักคืบออกมานี่ยังมีทองคุณไปกรองเอาก็แล้วกันอาตมาไม่มีเวลาเพราะอาตมาว่าอาตมาตักออกมาทีไรมีทองออกมาด้วยทุกทีตักคุกมาออกมาทีไรมีทองด้วยทุกทีแต่ไม่มีเวลากรองเพราะจะมีคนมากรองเอาทองออกมาเรียบเรียงในอนาคตสำหรับอาตมาที่จะมีโอกาสที่จะต้องควักออกมาให้หมดดึงทองออกมาให้หมดมีเท่าไหร่จะดึงทองออกมาให้หมดมีหน้าที่อย่างนั้นเท่านั้นทุกวันเนี่ยเพราะงั้นมันถึงมีกางมีเศษอะไรออกมาเยอะมันเหมือนกับลองเหมือนกับลองพูดอย่างนี้สิเขาเข้าใจไหมมันยังไม่รู้ได้ในพูดอย่างนี้จะเก่งเลยมันจะรู้เลยอย่างนี้เหลี่ยมนี้พูดอย่างนี้คุณจะชัดเลยมันไม่ได้นะมันลองดูอย่างนั้นคล้ายๆลองเพราะก็มันมีกากมีเศษมีส่วนปนส่วนอะไรคลุกเคล้าอยู่มันก็ต้องกรองเอาอีกทีหลังก็พยายามจะไม่ให้มีอะไรเบลอไม่มีอะไรมีกากมีเศษแต่มันก็ไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะทุกทั้งหมดนี้แหละผู้จะรู้ได้ครบครันรู้อย่างแยกวิจัยถึงสภาวะที่เกิดที่มีขึ้นที่เกิดที่มีอยู่อย่างถูกเรื่องถูกลักษณะอย่างแม่นยำตลอดถึงขั้นหยาบกลางละเอียดนั้นยากยิ่ง ก็คงจะเข้าใจว่ามันยากที่จะรู้ละเอียดแล้วแบ่งให้ถูกเป้าอันใดเป็นสามัญอันใดเป็นวิสามัญอันใดจะต้องตามหาเหตุเลยปรงหรือว่าพิจารณาหรือว่าเข้าใจได้แค่สามัญลักษณ์เท่านั้นก็จบแล้วทุกนี้ไม่ต้องทำต่อมันจะยังมีอยู่มันก็เลี่ยงไม่ได้แต่ทุกบางอันไม่ได้ต้องตามด้วยขบวนการอริยสัจสี่ตามก็ไปหาเหตุเข้าไปหารากเหง้าแล้วมีวิธีการดับรากเหง้าล้างรากเหง้าให้หมดสมบูรณ์ให้ได้อันนั้นจะประสบผลพ้นทุกสนิทอันนั้นวิสามันนั้นจะพ้นทุกสนิทเห็นอนัตตาธรรมปรากฏสุญญตาปรากฏจบแล้วจบเลยเสร็จกิจไม่ต้องทำอีกส่วนจะปวดขี้ปวดเยี่ยวนั่นไม่มีทางนะคุณยังไม่ตายคุณจะไปบอกมันอาจจะไปกดขี้แตกตอนสุดท้ายก่อนตายก็ได้ทำเป็นเล่นไปเถอะใช่ไหมไม่นั้นไม่แน่ไม่เที่ยงสิ่งอย่างนั้นเป็นทุกข์ที่มันไม่หมดรูปนามขันธ์ห้านี้ไม่มีทางเพราะฉะนั้นมันเลี่ยงไม่ได้ก็เข้าใจแล้วว่าปรงเป็นสามัญลักษณ์ก็เป็นจบแต่ทุกอะไรเล่าจะต้องใช้ขบวนการอริยสัจสี่อาตมาวิเคราะห์อันนี้ไว้ให้ชัดๆทุกอะไรที่เป็นสามัญตรงแค่สามัญลักษณะทุกอะไรเป็นวิสามัญต้องกระทำด้วยกระบวนการอริยสัจสี่ทฤษฎีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นอาตมาย้ำแรงๆทฤษฎีพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีทฤษฎีอื่นในศาสนาอื่นในโลกพระพุทธเจ้าตรัสก่อนนะทฤษฎีใดไม่มีมรรคองค์8ทฤษฎีนั้นไม่ใช่ของเราตถาคตนอกจากตถาคตหรือพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครค้นพบมรรคองค์8โพชฌงค์7ด้วยพระพุทธเจ้าเกิดโพชฌงค์7จึงเกิดพระพุทธเจ้าเกิดมรรคองค์8จึงเกิดอื่นไม่มีศาสดาอื่นไม่มีไม่ใช่เรื่องเล็กเรื่องใหญ่มากอาตมาก็ไม่รู้จะพูดไงพยายามอธิบายอยู่ค่อยๆเข้าใจไปนะเพราะเมื่อเราวิเคราะห์ออกอย่างนี้เราจะดับทุกข์ได้ง่ายและเราจะไม่เป็นมัวเมากับทุกข์ไม่เข้าท่าทุกอะไรก็เข้าใจแค่นี้พอแล้วแต่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่านี้ละเอียดกว่านี้อีกต้องทำอันนั้นให้สำคัญให้สำเร็จเมื่อจบอันนี้ก็จะถึงได้จบทุกส่วนทุกอย่างถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่จบนะเอาละวันนี้หมดเวลาลงอาทิตย์นี้ก่อน